เนื่องโอกาสที่เรามาพักอยู่ที่ป่าร่วมกันนะก็มีการศึกษาเทรคถา ในโอกาสที่เรานักศึกษาพระไตรปิฎกศิษย์ท่านอาจารย์สมบัติได้ออกมาสนามครั้งแรกเหมือนกับว่าเป็นการออกสนามเหมือนกันนะเพื่อที่จะมาสัมผัสกับบรรยากาศที่พระโยคาวจรในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านได้ออกมาบำเพ็ญเพียรในที่สงัดในที่วิเวกซึ่งสภาพบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยหาไม่ง่ายนักสำหรับคนในสมัยนี้นะครับที่จะได้มีโอกาสมาสัมผัสเนี่ยซึ่งก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมแล้วก็อาจจะเพื่อนๆด้วยเนี่ยที่ได้มีโอกาสมาพบสภาพที่เป็นวิเวกนะจะทำให้เราได้ศึกษาพระไตรปิฎกได้ลึกซึ้งได้มองเห็นภาพอะไรชัดเจนขึ้นเหมือนอย่างเราไปประเทศอินเดียแล้วเราไปยังสังเวชนีสถานเราทำให้เรานึกภาพอะไรออกมากขึ้นเพราะว่าในชีวิตเราไม่เคยออกมาทีเงียบๆแล้วมืดๆแล้วก็อะไรนะที่โดดเดี่ยวซึ่งปกติคนทั่วไปก็ไม่อยากจะสัมผัสด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เราเห็นบรรยากาศที่มันสัปปายะสำหรับในการศึกษาพระธรรมอย่างหนึ่งก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้นำเทรคถามาท่านอาจารย์ได้นำเทรคถามาอธิบายให้ฟัง คือที่มาอยู่ในป่าแล้วก็เลือกเอาเถรคถานั่นนะเราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้มุ่งการปฏิบัติธรรมเมื่อมุ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายทีนี้พระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็เป็นผู้ที่มุ่งการปฏิบัติมันเมื่อเรามาอยู่ป่าในลักษณะนี้นะจึงเป็นการดีอย่างยิ่งถ้ามีการเรียนเถรคถาเนี่ยนะเพราะว่าคาถาเหล่านี้ส่วนหนึ่งที่ท่านมาเปล่งอุทานออกมาเนี่ยเนื่องจากท่านอยู่ป่าท่านจึงได้เปล่งคาถาเนื่องจากเป็นผลของการปฏิบัติธรรมแล้วนั้นการปฏิบัติธรรมการอยู่ป่าอยู่เขาเป็นต้นเนี่ยมันก็มีผู้ที่ปฏิบัติแล้วเข้าใจผิดมานั่งแล้วสมมติว่าเกิดการเคลิบเคลิ้มหรือเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผิดปกติขึ้นคำว่าผิดปกติก็คือที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนก็นึกว่าตัวเองได้ดีโดยเอาผัสสะเวทนาเป็นการเข้าใจว่าได้เข้าถึงธรรมแล้วซึ่งเราก็ควรเอาตัวอย่างของผู้ที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ว่าท่านรู้อะไรท่านคิดอะไรท่านเห็นอะไรซึ่งพระอานนท์ท่านกล่าวไว้ในคาถานำเรื่องในเถรคถาว่าขอท่านทั้งหลายจงฟังคาถาอันน้อมเข้าไปสู่ประโยชน์คือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นเนี่ยของพระเถระทั้งหลายผู้มีตนอันอบรมแล้วบรรลืออยู่ผู้มีตนอันอบรมแล้วนะตนในที่นี้หมายถึงจิตก็คือผู้ได้รับการอบรมจิตแล้วอ่ะท่านกล่าวเหมือนการบรรลือแห่งสีหะทั้งหลายซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์เหล่าสัตว์ที่มีเขี้ยวทั้งหลายที่ใกล้ถ้ำภูเขาฉะนั้นก็พระเถระเหล่านั้นมีชื่อมีโคตรมีธรรมะเครื่องอยู่มีจิตน้อมไปด้วยศรัทธาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ไม่เกียจคร้านอยู่ในเสนาสนะอันสงัดมีป่าโคนไม้และภูเขาเป็นต้นนั้นๆได้เห็นธรรมะอย่างแจ่มแจ้งและได้บรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมะไม่แปรผันเมื่อพิจารณาเห็นผลอันเป็นที่สุดกิจซึ่งตนทำเสร็จแล้วก็ได้ภาษิตเนื้อความนี้ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่าคาถาที่พระเถระเหล่านี้ท่านกล่าวเป็นคาถาที่นำมาสู่ประโยชน์ของตนของพระเถระหมายถึงประโยชน์ท่านเนี่ยสำเร็จประมัตถประโยชน์แล้วใช่ไหมท่านได้เข้าถึงพระนิพพานที่ท่านแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยเนื่องจากท่านอบรมจิตเนี่ยนะอบรมจิตของท่านเนี่ยเป็นอย่างดีเยี่ยมจิตที่อบรมนี้อบรมด้วยอะไรก็อบรมด้วยสมถะกับ วิปัสสนาเมื่ออบรมสมถวิปัสสนาเนี่ยถึงที่สุดรอบสมถวิปัสสนาอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามรรคก็ได้การอบรมมรรคการบำเพ็ญมรรคนั้นน่ะอย่างลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยนะมีพระนิพพานเป็นที่สุดรอบฉะนั้นผู้เมื่ออบรมสมถวิปัสสนาจนแทงตลอดพระนิพพานแล้วเนี่ยหลังจากการบรรลุท่านก็เปล่งอุทานออกมาเปล่งอุทานเรียกว่าการบรรลือสีหนาถทีนี้ย้อนมาว่าพระเถระแต่ละรูปแต่ละรูปที่ท่านบรรลือสีหนาถนั้นอ่ะท่านมีธรรมะเครื่องอยู่มีจิตน้อมไปหรือที่ได้บรรลุเพราะศรัทธาวิมุตติเพราะปัญญาวิมุตติเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาปกติพื้นฐานท่านมีปัญญาสามอย่างหนึ่งติเหตุกะปฏิสนธิปัญญาอย่างที่สองปริหาริยกะปัญญาหรือที่เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นอย่างที่สามวิปัสสนาปัญญาเมื่อท่านมีปัญญาเหล่านี้เป็นอย่างดีจึงเป็นเหตุให้อริยมรรคปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วชีวิตของท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไม่เกียจคร้านอยู่ในเสนาสนะที่สงัดคำว่าสงัดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีเสียงสัตว์อยู่เลยแต่หมายถึงสถานที่ที่ไม่มีเสียงคนอยู่เลยเพราะว่าเสียงสัตว์เดรัจฉานไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเงียบหรอกนะยิ่งอยู่ป่าลึกสัตว์ยิ่งมากอย่างเราอยู่อย่างเงี้ยนะหมู่เดรัจฉานเนี่ยมากขนาดไหนจนนับกันไม่หวาดไม่ไหวแต่คำว่าอยู่ในที่เสนาสนะอันสงัดคือสงัดจากการสัญจรไปมาของมนุษย์นั้นที่ไหนบ้างอ่ะก็มีป่ามีโคนไม้มีภูเขาเป็นต้นนั้นๆอย่างของเราที่มาที่นี่ก็อาศัยอนุเคราะห์จากป่าไม้ใช่ไหมให้ได้อาศัยเสนาสนะที่เงียบสงัดเมื่อไปอยู่ในเสนาสนะเหล่านั้นเนี่ยท่านก็มีได้เห็นธรรมะอย่างแจ่มแจ้งเห็นตัวนี้ว่าโดยย่อก็คือเห็นด้วยวิสุทธิ5ประการคือด้วยทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยนะก็คือวิปัสสนาทั้งหลายวิสุทธิทั้ง5ข้อว่าโดยย่อก็คือปริญญา3เพราะฉะนั้นท่านเห็นธรรมะเหล่านั้นได้แจ่มแจ้งด้วยปริญญา3นั่นเองจึงได้บรรลุพระนิพพานพระนิพพานนั้นถ้าว่าโดยสภาพธรรมแล้วเป็นธรรมที่ไม่แปรผันซึ่งต่างจากอุปาทานขันธ์5อุปาทานขันธ์5นั้นเป็นสภาพที่แปรผันส่วนพระนิพพานนั้นไม่แปรผันเมื่อท่านอบรมอริยมรรคจนบรรลุพระนิพพานอย่างนี้แล้วท่านก็พิจารณาเห็นผลก็คืออรหัตผลอันเป็นที่สุดกิจแห่งตนท่านเหล่านั้นก็เลยได้บรรลือสีหนาถออกมากันอย่างยกตัวอย่างว่าพระสุภูติเถระเนี่ยนะท่านบรรลือสีหนาถก่อนเป็นรูปแรกอย่างพระสุภูติท่านบรรลือสีหนาถว่าดูก่อนฝนกุฏิของเราเนี่ยมุงดีแล้วมีเครื่องป้องกันอันสบายมิดชิดดีท่านจงตกลงมาตามสะดวกเถิดจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นแล้วเราเป็นผู้มีความเพียรอยู่เชิญตกลงมาเถิดฝนก็คำบอกว่ามีเครื่องป้องกันอันสบายมิดชิดดีเนี่ยนะท่านจงตกลงมาตามสะดวกเถิดอันนี้หมายถึงอาทิศีลสิกขาของท่านเนี่ยดีมากคือคนที่ศีลไม่ดีเนี่ยนะถ้าไปอยู่ในสถานที่เงียบๆเลยถามว่าสบายใจไหมไม่สบายใจเพราะฉะนั้นนิมิตว่านั่งอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยประกาศถึงว่าศีลดีก่อนที่บอกว่าเราอยู่กุฏิอันมุงดีแล้วมีเครื่องป้องกันอันสบายมิดชิดดีเนี่ยควรเชิญท่านตกลงมาเถิดฝนอันนี้แสดงว่าคนธรรมดาทั่วๆไปนี่จะกล้ามั่นใจพูดขนาดนี้หรือใช่ไหมมันแปลว่าถึงท่านจะตายท่านก็ไม่ได้นึกเอะใจระแวงใจอะไรสักอย่างเนี่ยนะเพราะท่านมีคุณคือศีลเป็นอย่างดีจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วอันนี้หมายถึงอธิจิตตสิกขาเนี่ยนะอธิจิตตสิกขาท่านบอกว่าหรือตั้งมั่นด้วยอัปปนิหิตะสมาธิเนี่ยนะหลุดพ้นแล้วเราเป็นผู้มีความเพียรอยู่เชิญตกลงมาเถิดฝนที่คำพูดถึงเสนาสนะนั้นหมายถึงอธิศีลสิกขาคำพูดที่กล่าวว่าจิตเราตั้งมั่นดีแล้วหมายถึงอธิจิตตสิกขาเราหลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาก็เป็นอธิปัญญาสิกขานั่นเองนั่นนะ พราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นผู้มีความเพียรอยู่ที่บรรลุสิกขาสามเนี่ยทำด้วยความเพียรนะเพราะฉะนั้นให้ตกลงมาเถิดฝนเนี่ยนะก็สำนวนว่าเป็นเนี่ยเป็นคำรามของพระอรหันต์เนี่ยนะเรียกว่าบรรลือสีหนาก็คือแปลไทยๆแล้วว่าคำรามนั่นเองนะ ที่มีศีลและสมาธิมั่นคงแล้วเนี่ยกับผู้ที่ศีลไม่ศีลและสมาธิไม่มั่นคงเนี่ยแล้วมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมสงบสงัดอย่างนี้เนี่ยมีผลต่างกันยังไงครับเคยประสบการณ์มาอาจารย์เคยประสบการณ์มาอย่างไรบ้างครับ ถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะอย่างหนึ่งเราเองเนี่ยไม่สบายใจเลยถ้าโดยเฉพาะสถานที่เงียบๆเนี่ยนะแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันรู้กันและกันใช่ไหมหรืออาจจะกลบเกลื่อนปกปิดอะไรกันได้แต่ถ้าเอ๊ะสิ่งแวดล้อมแบบนี้เราก็มีกรรมสกตารู้อยู่แล้วว่ามีอมนุษย์ทั้งหลายอยู่ทีนี้ผู้ที่ศีลไม่ดีเนี่ยเป็นไปได้ที่อมนุษย์จะทำอันตรายได้ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ศีลไม่ดีเนี่ยเริ่มระแวงแล้วหรือมาอยู่ในที่เสนาสนะอันสงัดในสถานที่เงียบๆเนี่ยภัยอันตรายมีรอบด้านจากงูเงี้ยวเขี้ยวเสือหรือถ้าป่วยถ้าไข้ทำยังไงเอาเพราะปัจจัยแห่งความตายนี่มีมากเหลือเกินคนศีลไม่ดีเนี่ยนึกเองไปไหนเนี่ยนะถ้าตายตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกำเริบขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงปกติคนที่ศีลไม่ดีค่อนข้างจะเดือดร้อนคือเดือดร้อนมุ่งที่จะรักษากายเป็นประมาณแต่ถ้าคนศีลดีปั๊บเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นในแง่ของร่างกายเนี่ยเพราะว่าร่างกายยังไงก็คือมหาภูตรูปวันยังค่ำมันเลี้ยงไม่เชื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ความเป็นจริงของมหาภูตรูปอย่างนี้ขึ้นท่านก็เลยมีจิตน้อมไปที่จะสละออกมากกว่าสลัดออกจากว่าทำไฉนจะได้ไม่ถือเอามหาภูตรูปอันใหม่อีกทิ้งมหาภูตอันนี้ที่บริหารหนักหนาสาหัสเนี่ยนะแล้วก็จะต้องไม่ถือมหาภูตรูปมาบริหารอีกต่อไป ผมเข้าใจงี้ถูกก็ป่าไม่ทราบคือว่าถ้าศีลเราดีนะหรือว่าศีลก็ดีสมาธิดีเนี่ยเรามั่นใจว่าอย่างน้อยมนุษย์ก็คุ้มครองเรารักษาเรา เจริญพร ก็ทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยหวาดระแวง คือคนที่มีศีลดีเนี่ยมีเดชในพระไตรปิฎกหลายแห่งก็กล่าวถึงว่าผู้ที่มีศีลดีเนี่ยถ้าไปอยู่โคนไม้ต้นใดเนี่ยถ้ามนุษย์เขาอยู่บนโคนบนไม้ต้นไม้ต้นนั้นเขาต้องลงหนีอย่างในกรณีเมตสูตรที่ในนิทานคือท้องเรื่องเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างนั้นฉะนั้นผู้ที่มีศีลดีเนี่ยมนุษย์ก็ยำเกรงเคารพเกรงกลัวแต่ถ้าศีลไม่ดีอ่ะถ้าศีลไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าที่สุดแม้กระทั่งปีศาจคลุกฝุ่นน่ะคือหมายถึงเปรตเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ยังเบียดเบียนรังแกอยู่ได้แต่ว่าพวกอมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นก็หวั่นเกรงหรือเคารพหนักแน่นในผู้มีศีลเนี่ยนะเพราะว่าเดชแห่งศีลเนี่ยครอบงำเดชแห่งสิ่งทั้งปวงอันผู้มีศีลดีเทวดาก็ปกปักรักษาเป็นต้นคือคนที่มีศีลดีเนี่ยมันทำให้ยังไงมีใจสงบเยือกเย็นไปโดยธรรมชาติแต่ถ้าศีลไม่ดีเนี่ยมันเริ่มเร่าร้อนแล้วเนี่ยนะเร่าร้อนนะเอ๊ะมันจะยังไงกันแน่เนี่ยนะในที่สุดก็ต้องย้อนกลับไปหากามอีกจนได้เนี่ยนะเพื่อจะมากลบเกลื่อนตัวเองเนี่ยนะอดที่จะบริโภคกามอีกต่อไปไม่ได้หรือไม่ก็นั่งคิดถึงกามวิตกคิดถึงญาติวิตกบ้างชนบทวิตกบ้างแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า1ไม่มีความสบายใจในอากังเคยสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระองค์บอกว่าถ้าเธออยากจะละอารติและรติเนี่ยให้จงมีศีลจงสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในพระปาติโมกข์คำว่าอารตินี่แปลว่าไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดฉะนั้นคนศีลไม่ดีเนี่ยไม่ชอบที่อยู่สงัดสงัดไม่ชอบที่จะหลีกเร้นชอบคลุกคลีศีลไม่ดีเมื่อไหร่ต้องการคลุกคลีเมื่อนั้นแต่ถ้าคนศีลดีต้องการหลีกเร้นเพราะว่าการหลีกเร้นอย่างน้อยที่สุดกายวาจาไม่กำเริบเพราะฉะนั้นศีลจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ศีลดีเนี่ยจะละอารติคือความไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดและทีนี้อย่างหนึ่งคนศีลไม่ดีเนี่ยไม่ยินดีที่จะอบรมสมถะและวิปัสสนาไม่ยินดีในการอบรมจิตของตัวเองให้เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปภาษาธรรมะเรียกว่าอธิกุศลคือกุศลอันยิ่งศีลไม่ดีไม่ต้องการจะอบรมคุณชั้นสูงเพราะรู้ว่าคุณธรรมของตัวเองเนี่ย รองรับคุณเหล่านั้นไม่ได้นี่อย่างหนึ่งก็เรียกว่าถ้าศีลดีเนี่ยละอรติอันนั้นได้แล้วก็ละรติได้ด้วยรตินี่แปลว่าความยินดีในกามคุณถ้าศีลดีขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มเห็นภัยในกามคุณเนี่ยนะว่านี่ถ้าเราเพลิดเพลินในกามคุณอันเป็นของมนุษย์เนี่ยพบต่อไปยังไงก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้การเกิดเป็นมนุษย์ถามว่ารักษาศีลง่ายไหมล่ะสมมติถ้ามาอีกรอบหนึ่งนะแค่ว่าพบนี้เราเองก็มาถ้าเป็นผิดศีลหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเป็นแผลเป็นหนึ่งทีเนี่ยร่างกายอาจจะดูไม่ได้เลยยังไงถ้ามาเกิดในพบใหม่ที่พระศาสนาจะย่ำแย่ลงมากกว่านี้อีกเนี่ยมันจะแค่ไหนไม่รู้ไปทำบาปทำกรรมอะไรอีกนักหนาอีกต่อไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเห็นโทษของกามคุณทันทีเลยทำยังไงที่จะข้ามกามคุณเหล่านี้ออกต่อไปได้เพราะฉะนั้นจะละความยินดีในกามทั้งหมดออกไปเพราะว่านิมิตของการเกิดในมนุษย์ก็คือการเพลิดเพลินในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเป็นรหัสเครื่องเตือนว่าคุณเนี่ยไม่พ้นมนุษย์นะนะสมมติว่าเพลิดเพลินในหมู่คนทั้งหลายอนาคตเป็นคนสูงถ้าเจริญเทวตานุสติมากเป็นต้นเนี่ยอนาคตก็คือเทวดาถ้าคิดถึงแต่คนด้วยกันเนี่ยอนาคตก็ไม่รู้ไปอยู่คันใครอีกก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่สนทนากับผู้การว่าเนี่ยผู้หญิงที่เราเห็นเนี่ยเรามีสิทธิ์ไปอยู่ในคันได้หมดเลยถ้าเรายินดีในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันผู้ที่เจริญสมถวิปัสสนาไม่ใช่เห็นมนุษย์ทั้งหลายเป็นบุคคลที่น่าชิงชังด้วยโทสะแต่รู้เหตุรู้ผลความเป็นไปของมนุษย์อย่างเต็มที่ว่าเมื่อเกิดในมนุษย์แล้วจะเป็นยังไงต่อไปแต่นี้ขณะเดียวกันเนี่ยการเกิดเป็นหมู่มนุษย์เนี่ยทุกข์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วใช่ไหมเดือดร้อนตั้งแต่อยู่ในครรภ์เดือดร้อนตั้งแต่บริหารครรภ์เดือดร้อนตั้งแต่คลอดจากครรภ์เดือดร้อนมาเนี่ยนะเจ็บป่วยรักษาเนี่ยโรคเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะวัคซีนไม่รู้กี่วัคซีนเนี่ยคลอดออกมาก็ถูกฉีดยาไม่รู้กี่เข็มต่อกี่เข็มอีกแล้วเนี่ยโตขึ้นมาหน่อยก็มาเรียนก็เพื่อจะแย่งชิงในวัตถุกามกันทีนี้การแย่งชิงวัตถุกามเนี่ยนะวัตถุกามเนี่ยธรรมะท่านถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นของเน่าเหม็นเนี่ยนะเพราะไอ้การแย่งชิงของเน่าเหม็นเนี่ยมันจะต้องใช้ความสะอาดใช่ไหมไปแย่งชิงไม่มันก็เลยแย่งชิงในสิ่งที่สกปรกด้วยเจตนาที่สกปรกนะก็ประสบการณ์ของเราทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมว่ามีวัตถุกามชิ้นใดที่สัตว์ทั้งหลายได้มาโดยสุจริตยุติธรรมจริงๆโดยมากนะเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นได้มาด้วยความโลภอย่างรุนแรงบ้างได้มาด้วยความโกรธอย่างรุนแรงบ้างความโลภบางอย่างเนี่ยทำให้ล่วงกรรมบถถึงกับอทินนาทานเป็นต้นความโกรธบางอย่างก็ถึงกับฆ่าบุคคลที่มาขัดขวางคนที่มาขัดขวางวัตถุกามของเราเนี่ยนะถึงกับทำปาณาติบาตบ้างทำอทินนาทานบ้างเนี่ยนะเพราะนั้นก็อันนั้นคือโทษของกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นถามว่าวัตถุกามนี่น่ากลัวขนาดไหนก็ฟังจากเสียงตอนนี้เนี่ยคือวัตถุวะนั่นแหละคือเขาเพลิดเพลินในวัตถุกามเสียงที่เรากำลังได้ยินอยู่นี่นะคือเสียงเดรัจฉานเนี่ยที่เรียกว่ามนสิการแล้วไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนที่มันมากขนาดนี้เนี่ยนั่นเป็นผลของการติดในวัตถุกามด้วยอำนาจการทุศีลเนี่ยนะไปเกี่ยวข้องกับวัตถุกามเนี่ยแล้วทุศีลเนี่ยนี่คือผลที่เห็นอยู่เลยเพราะพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่ทุศีลเนี่ยนรกกับเดรัจฉานทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะนั้นหมู่เดรัจฉานทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นก็คือโทษผลมาจากการทุศีลเมื่อทุศีลอย่างนี้เข้าเนี่ยนะคนก็อยู่สภาพแบบนี้ไม่ค่อยได้สภาพจิตรับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็วนเนี่ยนะตั้งโครงการไว้เดือนหนึ่งอาจจะอยู่ได้สัก3วันเนี่ยนะมีธุระแล้วคิดถึงคนโน้นทีนั่นก็ยังทำไม่เสร็จนี่ก็ยังเนี่ยก็เอาแล้วที เป็นเครื่องทดสอบกำลังใจและทดสอบผลการปฏิบัติความเข้าใจธรรมะหรือว่าทดสอบศีลของเราเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นก่อนจะกลับนี่คุณบุญชูนะต้องไปนอนแทนผมอย่างน้อยสักคืน2คืนเพราะว่ามันเป็นบ้านเดียวห่างไกลมากห่างไกลมากเลยนะลองดู นี่อีกในหนึ่งก็ถ้าเนื่องจากผู้ที่โทสะจริตเนี่ยนะอย่างหนึ่งบางทีมนสิการแต่ปฏิฆะนิมิตที่เรียกว่ากลัวอมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะถ้าเป็นพวกนั้นก็พระองค์ก็ตรัสไว้ว่าให้ไปเจริญพุทธานุสตินะเพราะว่าถ้าเจริญพุทธานุสติจะทำให้หายกลัวอมนุษย์ได้ก็คือสัญชาติแห่งคนขี้ขลาดนั่นเถอะ พอรู้ว่าโอ้ที่นี่มีอมนุษย์ก็กลัวพระองค์ก็บอกว่าอรัญเยรุคมูเลวาสุญญาคาเรวะภิกขโวเนี่ยนะที่พระสูตรอยู่สูตรหนึ่งอ่ะทัชกสูตรอ่ะสูตรที่เปรียบเหมือนธงเนี่ยนะท่านพระองค์ก็บอกว่าให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเธอจะหายกลัวระลึกว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอาจารย์บางท่านกล่าวว่าสมัยที่ไปอยู่ป่าช้าเนี่ยโอ้ยกลัวชนิดที่เราไม่เคยกลัวขนาดนั้นมาก่อนเลยนั่นก็บอกว่าอาศัยเจริญพุทธานุสตินี่แหละอย่างน้อยที่สุดไม่ได้อะไรก็สวดอิติปิโสก็ได้สวดบาลีได้ก็ดีสวดแปลได้ก็ดีหรือเอาบทว่าอรหังเนี่ยมาคิดอรหังไกลจากกิเลสที่เรากลัวนี่มันกิเลสทั้งนั้นแหละเหมือนกันนะเออนี่คนมีกิเลสมันกลัวขนาดนี้เองคนไม่มีกิเลสไม่กลัวขนาดนี้หรอกเหมือนกันคนมีกิเลสนี่แหละจึงโทสะเดือดร้อนเร่าร้อนถ้าผู้ไม่มีกิเลสอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขนะอยู่ป่าไหนก็เป็นสุขอย่างนั้นนะก็เอาเจริญพุทธคุณเป็นต้นถ้าเจริญถ้าไม่หายก็เจริญธรรมคุณว่าพระธรรมทั้งหลายเนี่ยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนก็เพื่อละความคลาดละความกลัวละทุกโทษละบาปอกุศลเหล่านี้นี่แหละเนี่ยนะเพราะความกลัวนี้เป็นอะไรเป็นโทสะเนี่ยนะโทสะมีโทษหรือไม่มีโทษก็มีโทษแล้วเป็นธรรมะที่ให้ผลเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยนะถ้าสะสมไปมากๆก็เป็นโทสะจริตพระธรรมคำสอนเนี่ยศีลนำออกซึ่งโทสะแต่ทีนี้ถ้าจะละโทสะได้อะที่เรากลัวมีโทสะอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเรารักชีวิตเนี่ยนะเพราะเรารักชีวิตรักตัวรักอุปาทานขันห้าอันนี้นั่นเองเนี่ยนะถ้าไม่รักอุปาทานขันห้าอันนี้จะกลัวขนาดนี้ไหมอุปาทานขันห้าเป็นธรรมะอะไรธรรมะสอนว่ายังไงอุปาทานขันห้าเป็นปริญญาธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าตัดฉันทราคะในขันห้าได้นะจะไม่กลัวขนาดนี้เลยจะไม่มีอะไรน่ากลัวอันที่จริงสิ่งที่เรากลัวก็คือขันห้าก็เนื่องจากรักขันห้านั่นแหละจึงกลัวขันห้าก ลัวขันห้าอันตรายกลัวอันที่จริงจริงๆแล้วคือกลัวขันห้าอันตรายไม่ว่าจะกลัวมนุษย์กลัวอะไรก็แล้วแต่หรือว่ากลัวมนุษย์ด้วยกันก็ตามนะฮะกลัวขันห้าได้รับอันตรายจริงๆรักมาก ก็รักขันห้าภายในอ่ะจึงกลัวขันห้าภายนอกก็ดีละเจริญกายวิเวกนะถ้าถามว่าที่ไหนมั่งอยู่คนเดียวไม่มีหรอกเพราะขันห้าอยู่รอบๆเนี่ยได้ยินเสียงในขันห้าทั้งนั้นเลยใช่ไหมถ้าขันห้าไม่ประชุมกันนะเสียงไม่ดังแบบนี้หรอกเนื่องจากขันห้าประชุมกันไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่แล้วเนี่ยไม่คนเดียวหรอกมีเพื่อนมาด้วยตัณหาเป็นเพื่อนทีนี้เราควรมาศึกษาเบื้องหลังของพระเถระเหล่านั้นๆบ้างในเถระคาถาในปรมัตถทีปนีคุถกนิกายเถระคาถาเนี่ยในคัมภีร์ทั้งหลายปกติแล้วท่านจะกล่าวคำนอบน้อมพระรัตนตรัยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคัมภีร์เพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้เคารพนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่สุดเนี่ยนะมันทำอะไรจะต้องระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยก่อนถ้าเป็นคนไทยเลยนะทำอะไรก็ตั้งนะโมก่อนคนไทยแท้ๆโบราณหน่อยนะจะตั้งนะโมทุกเรื่องอ่ะจะทำอะไรก็ตั้งนะโมหมดจะนอนก็ตั้งนะโมตื่นขึ้นมาบางทีตั้งนะโมอีกจะก่อนจะให้ทานก็ตั้งนะโมก่อนจะสมาทานศีลก็ตั้งนะโมถึงไตรสรณคมก็ตั้งนะโมก็แปลว่าความนอบน้อมอ่ะนะนะโมตัวนั้นแปลว่านอบน้อมถือการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นเบื้องนำหน้าเลยเพราะอะไรเพราะนั่นคือการถึงไตรสรณคมอีกวิธีหนึ่งเน ี่ยนะผมกล่าวย้อนหลังไปนิดนึงนะพูดถึงว่า เรากลัวมนุษย์หรือกลัวความมืดกลัวความเงียบก็ดีนี่นะครับอันที่จริงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีอะไรคุ้มกันเลยคือไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอะไรเลยนี่นะครับอย่าว่าแต่สภาพอย่างนี้เลยครับที่กลัวนะครับแม้แต่ว่าอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ในห้องเดียวสถานที่แปลกๆซึ่งไม่เคยไปนะครับก็เป็นที่หวาดกลัวนะครับอันนี้ถามดูได้เลยจากประสบการณ์ทั่วไปนะฮะสมมติเราไปพักบ้านใครสักคนนึงเอาบ้านด้วยเอาแล้วก็เขาก็ไม่เคยไปแม้เปลี่ยวก็ต้องกลัวนะหรือแม้แต่โรงแรมนะฮะอยู่คนเดียวเด็กบางคนก็กลัวมากเลยนะครับไม่กล้าอยู่คนเดียวครับแปลกนะ มัน ก็ที่กลัวก็คือเพราะรักขันธ์ห้ามากนั่นเองที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีคุณธรรมอะไรเป็นอาวุธพอที่จะทำให้เขาหายกลัวเลยนะไม่มีเครื่องมือช่วยให้เขาหายกลัวแม้แต่นิดเดียวเขาจึงกลัวขนาดนั้นไม่รู้ถ้ากลัวอย่างนั้นไม่รู้จะนึกถึงอะไรพอที่จะอุ่นใจอ่ะนะเครื่องอุ่นใจที่จะทำให้หายหวาดกลัวก็คือศีลเป็นต้นนั่นแหละหรือการถึงไตรสรณคมอ่ะนะการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเขาเคารพพระพุทธเจ้าเวลาเขาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเขาจะไม่กลัวถ้าเขามีความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีนะเอาเวลาที่กลัวนั้นมาเจริญพระสูตรแต่ละสูตรที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยนะโอ้ยเลิกกลัวไปตั้งนานแล้ว อันที่จริงที่เรามาอยู่วันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้สิ่งแวดล้อมที่ 100% ถ้าสิ่งแวดล้อมที่ 100% ต้องไม่มีอาคารอย่างนี้นะไม่มีแสงสว่างอย่างนี้เนี่ยนะนั่นแหละท่านนั้นจึงจะกล้าพูดได้ว่าเออนั่นเขา ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวฟังธรรมจบก็ไปหาที่แบบนั้นก็ได้รอบๆเยอะเลยนะโคนต้นสนเนี่ยป่าไม้ไม่หวงแม้แต่ต้นเดียวนะนั่งต้นไหนก็ได้เนี่ยนะลองก็ได้เนี่ยนะไปเดินจงกรมอยู่แถวนั้นดูสักครึ่งชั่วโมงอ่ะนะถ้าไม่มีกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคุ้มครองเนี่ยนะโอ้โหเหงาบอกไม่ถูกนะเหงาบอกไม่ถูกน่าเบื่อสมัยที่เคยไปอยู่ป่าสมัยบวชใหม่ๆเลยเป็นเนนเนี่ยนะอายุ18-19 ปีเนี่ยโอ้ไปอยู่ป่าเปลี่ยวกว่านี้เยอะก็ไอ้กลัวก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่ามันเหงาอ่ะทำไงก็อาศัยสวดมนต์เอาเนี่ยนะช่วยด้วยการสวดมนต์เนี่ยสวดพระปริตเป็นต้นเนี่ยนะก็เคยไปนั่งที่มืดๆเนี่ยนะมืดๆที่ลมมันโชยนิดๆเนี่ยนะที่กลางหุบเขาเนี่ยก็อยู่ได้เนี่ยนะคือเพราะที่อยู่ได้เนี่ยเพราะเราอยากมาอยู่แบบนั้นมานานแล้วที่อยู่ได้เพราะอยากมาอยู่แต่ทีนี้ว่าถ้าผู้ที่ไม่มีฉันทะที่จะอยู่ในแบบนั้นอันนี้ก็อยู่ยากอย่างนึงแต่ที่สำคัญถึงมีฉันทะถ้าไม่มีกุศลคุ้มครองเลยนะถามว่าโอ้โหชั่วโมงแต่ละชั่วโมงมันผ่านไปยากเย็นเหลือเกินสิ่งที่บอกว่าเวลาเนี่ยมันช้ามากสำหรับคนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยนะคนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยโอ้โหเวลาเนี่ยมันช้าจริงๆเหมือนกับคนนอนไม่หลับนะเมื่อไหร่จะเช้าสักทีเมื่อไหร่จะเช้าสักทีเพราะการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านี่ก็ช่วยเยอะระลึกถึงคุณของพระธรรมนะถ้าทรงจำได้แต่ละสูตรเนี่ยเวลาในการอยู่อย่างเงี้ยจะแป๊บเดียวจริงๆโอ้สูตรนั้นก็ยังไม่ได้เอามาพิจารณาคำสอนหมวดนั้นก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกายคตาสติก็ยังไม่ได้เจริญเวทนานุปัสสนาจิตตาธรรมานุปัสสนาก็ยังไม่ได้เอามาเจริญอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8สัมมาทิฏฐิก็ยังขาดเนี่ยนะกุศลเหล่านั้นโอ้ขาดไปทุกหลายอย่างด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นถ้ากุศลเจริญแล้วไม่ค่อยมีปัญหานั่นนะก็ระลึกถึงพระธรรมนะใครที่ทรงจำพระสูตรได้ก็ระลึกตึกถึงพระสูตรต่างๆพิจารณาหมวดธรรมต่างๆแล้วก็สงเคราะห์พระธรรมเหล่านั้นลงในชีวิตจริงๆซึ่งธรรมะเนี่ยไม่มีพ้นขันธ์5หรอกนิพพานเท่านั้นแหละที่พ้นขันธ์5เพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่ในขันธ์5นะเอาสูตรไหนมาพิจารณาก็ได้เอาขันธ์5ที่มีอยู่นี่แหละมาใคร่ครวญมาพิจารณาโดยรอบคอบนี้ต่อไปก็ถ้าไม่ระลึกถึงคุณของพระธรรมก็มาระลึกถึงคุณของพระสงฆ์นั่นนะระลึกถึงคุณของพระสงฆ์เนี่ยอย่างเถรคถาทั้งหลายเนี่ยพระอรหันต์ตั้งเป็นหลายร้อยรูปเนี่ยเราก็มาระลึกนึกถึงคุณของพระอรหันต์แต่ละรูปไปเนี่ยนะจะได้รับสาระประโยชน์มากขนาดไหนเนี่ยนะถ้ายิ่งทรงจำคำของพระอรหันต์แต่ละรูปที่ท่านกล่าวด้วยแล้วเนี่ยโอ้ท่านเหล่านั้นแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความสุขจริงๆบางท่านเนี่ยถือว่าอดีตของท่านเคยเป็นกษัตริย์มาก่อนเป็นพระราชาที่ได้รับการอภิเษกการบวชของท่านมาถือบาตรท่านถือว่าเป็นการอภิเษกครั้งที่2ของท่านมีความสุขขนาดนั้นอ่ะอันนี้แสดงว่าเกิดจากอะไรท่านจึงมีความสุขขนาดนั้นก็เนื่องจากท่านเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในสาระคือกุศลธรรมอย่างเต็มที่นั่นเองนั้นในปรมัตถทีปนีท่านกล่าวคันธารัมภคถาว่าข้าพเจ้าขอไหว้พระโลกนาถเจ้าผู้มีพระทัยเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาที่คุณเสด็จถึงฝั่งแห่งสาครคือยยธรรมได้แล้วทรงแสดงธรรมะอันละเอียดลึกล้ำมีนัยยะอันวิจิตรคำว่าโลกนาถเนี่ยนะโลกะบวกนาถะนาถะแปลว่าที่พึ่งโลกะก็คือสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกจริงๆเนี่ยนะถามว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ย พึ่งพิงพระองค์ยังไงหรือพระองค์เป็นที่พึ่งพิงของสัตว์โลกยังไงเนี่ยนะคือเน้นสัตว์โลกที่มีวาสนาที่จะถึงไตรสรณคมสัตว์โลกที่มีบุญพอที่จะประพฤติปฏิบัติคุณธรรมชั้นสูงชั้นสูงหรือโดยที่สุดแม้แต่ให้ทานในพระโลกนาถเจ้าเคารพกราบไหว้บูชาพระโลกนาถคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคนเหล่านั้นน่ะจะเป็นปัจจัยแห่งความสุขทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงถือว่าเป็นที่พึ่งสมมตินะผู้ที่ไม่มีทรัพย์เนี่ยถ้าหากว่าทำบุญให้ทานกับพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นเหตุแห่งทรัพย์ของเขานั่นก็พระองค์ก็ช่วยเป็นที่พึ่งของเขาอย่างหนึ่งถ้าเขาไม่ดีทุศีลซึ่งเป็นเหตุแห่งอบายเขามารักษาศีลตามที่พระพุทธเจ้าสอนอันนั้นก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้พ้นอบายเนี่ยนะหรือผู้ที่อบรมคุณธรรมชั้นสูงเพื่อให้พ้นจากภพพระองค์ก็สอนแนวทางเพื่อที่จะให้ออกจากภพทั้งปวงพันพระองค์เนี่ยจึงชื่อว่าเป็นที่พึ่งของโลกจริงๆถ้าเราอยู่อย่างนี้นะเรามาอยู่ป่าอย่างเงี้ยเราก็นึกดูนะว่าพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่งของเราตรงไหนบ้างตรงเนี้ยจะเห็นชัดนะเราจะเข้าใจพระพุทธคุณมากขนาดไหนเห็นคุณมากเห็นคุณน้อยก็ดูกันตรงนี้แหละว่างั้นเถอะนะกำลังใจรู้ได้เมื่อคราวมีภัยนะภัยก็แปลว่าน่ากลัวนะกลัวเมื่อไหร่ดูที่ว่าจะมีอะไรบ้างนะพระพุทธเจ้านั้นโดยพระองค์เองเนี่ยนะผู้บริบูรณ์ไปด้วยคุณธรรมทุกชนิดแต่คุณธรรมที่เกื้อกูลหรือคุณธรรมที่มุ่งสงเคราะห์สัตว์คุณธรรมอันนั้นก็คือกรุณาของพระองค์เนี่ยมากขนาดไหนบอกว่ามากเหมือนทะเลมหาสมุทรกว้างขวางไม่มีหรือว่ากรุณาเสมอดุจอากาศก็ได้เพราะว่าโหหวังประโยชน์หวังความสุขในสรรพสัตว์เนี่ยทุกหมู่เหล่าอันนี้เป็นกรุณาของพระองค์ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่กรุณาอย่างเดียวพระองค์ยังถึงฝั่งแห่งสาครคือยายธรรมอันนี้เป็นชื่อของปัญญายายธรรมเนี่ยคืออะไรก็คืออภินยายธรรมปริญยธรรมนั่นแหละนะพระองค์เนี่ยถึงฝั่งแห่งรู้ยิ่งถึงฝั่งแห่งการกำหนดรู้ถึงฝั่งแห่งการละถึงฝั่งแห่งการเจริญถึงฝั่งแห่งการทำให้แจ้งเนี่ยนะถึงฝั่งแห่งการอบรมเต็มที่หมดเนี่ยนะคุณธรรมทุกชนิดมีในพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยแล้วพระองค์ก็ยังแสดงธรรมะที่ละเอียดตัวนี้เป็นชื่อของอะไรขันห้าละเอียดไหมไม่ละเอียดเน้นที่โลกุตระธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะสิ่งที่พระองค์แสดงเนี่ยที่ละเอียดคือโดยเฉพาะพระนิพพานเนี่ยเป็นผู้ที่ประกาศพระนิพพานที่ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ล้ำลึกทั้งโดยเทศนาลึกทั้งโดยอัดโดยธรรมและลึกโดยการบรรลุแล้วก็ธรรมะแต่ละสูตรของพระองค์เนี่ยมีนัยยะวิจิตรมากเนี่ยนะเอกัตนัยนานัตนัยอัพยาปารนัยหรือว่านันทิยาวัตนัยสีหวิกิริตนัยเนี่ยนะตามนัยยะแห่งเนติปกรณ์เป็นต้นนั้นธรรมะที่พระองค์แสดงนั้นมีความละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางนะมันก็สมควรอย่างยิ่งที่เราจะกราบเราจะไหว้เราจะนอบน้อมเคารพระลึกถึงผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้ท่านกล่าวว่าในบรรดาบุคคลที่ควรไหว้ควรกราบควรระลึกควรนอบน้อมไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์ทั้งหลายท่านจึงเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเบื้องแรกแล้วก็กล่าวว่าข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงสุดที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วซึ่งเป็นเครื่องนำผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะออกไปจากโลกต้องเป็นธรรมะที่สูงสุดนะธรรมะที่สูงสุดก็คือโลกุตระธรรมเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะที่สูงที่สุดนะโลกุตระธรรมก็คือมรรคผลและพระนิพพานพระพุทธเจ้านั้นเคารพบูชาเทิดทูนกุศลธรรมคือมรรคผลนิพพานมากทีนี้สิ่งใดก็ตามที่ประกาศชี้แนะแนวเพื่อให้เกิดโลกุตระธรรมพระองค์จะเคารพสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเคารพพระปริยัติธรรมที่เคารพพระปริยัติธรรมเพราะปริยัติธรรมเนี่ยชี้โลกุตระคือพระนิพพานและพระปริยัติธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่บอกข้อปฏิบัติให้เข้าถึงพระนิพพานเนี่ยนะพระองค์จึงเคารพมาที่พระปริยัติธรรมด้วยเพราะอะไรเพราะปริยัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมะที่จะทำให้เข้าถึงโลกุตระธรรมนั้นโลกุตระธรรมเหล่านี้นำผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะออกไปจากโลกอย่างเช่นธรรมะที่สูงสุดซึ่งหมายถึงพระนิพพานเนี่ยนะพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมะที่ออกจากโลกใช่ไหมแต่ผู้ที่จะปฏิบัติแล้วออกจากโลกเนี่ยปฏิบัติด้วยอะไรด้วยวิชากับจรณะ วิชาเนี่ยคืออะไรคือปัญญาหรือวิปัสสนาจารณะคืออะไรคือสมถะผู้ที่อบรมสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะเข้าถึงธรรมอันสูงสุดคือพระนิพพานก็ออกจากโลกคือขันธ์5ได้ถ้าแทงตลอดพระนิพพานเมื่อไหร่ก็ออกจากโลกคือขันธ์5ได้ถ้ายังไม่ออกจากโลกคือขันธ์5ถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานก็ไม่สามารถที่จะออกจากโลกคือขันธ์5ได้มันพระธรรมเนี่ยคือโลกุตระธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเคารพบูชาเทิดทูนอย่างสูงสุดข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นสถิตมั่นอยู่ในมรรคและผลเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมพระอริยสงฆ์นะอริยะก็คือผู้ที่ประเสริฐที่ไม่เหมือนกับเหล่าปุถุชนทั้งหลายเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะวิชาจารณะคุณธรรมอย่างอื่นๆอีกถ้ากล่าวถึงว่าพระอริยะเป็นผู้มีศีลแสดงว่าคนที่ไม่ใช่พระอริยะนี้ทุศีลพระอริยะสมบูรณ์ด้วยสมาธิแสดงว่าบุคคลอื่นทั่วไปนี่ฟุ้งซ่านพระอริยะสมบูรณ์ด้วยปัญญาแสดงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมากถูกอวิชชาเนี่ยครอบงำท่านพระอริยะเหล่านั้นเนี่ยมีคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาที่บริบูรณ์ก็ทำให้ท่านบรรลุอริยมรรคบรรลุอริยมรรคเรียกว่าวิมุตติวิมุตติคืออริยมรรคเนี่ยก็มีผลไม่มีระหว่างคืออริยผลแล้วท่านก็มีปัจเจกขณะญาณรู้ว่าท่านนี้สิ้นภพสิ้นชาติสิ้นการสร้างขันธ์5อีกต่อไปเนี่ยนะท่านก็เลยสถิตอยู่ในอริยผลแต่ที่ท่านเป็นอย่างนั้นก็เพราะปฏิบัติในอริยมรรคเนี่ยนะเมื่อดำรงมั่นอยู่ในอริยผลอย่างนี้แล้วเนี่ยนะท่านเหล่านั้นคือนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าทำบุญกับผู้ที่พ้นจากขันธ์5ไปแล้วอ่ะจะได้รับได้บุญมากนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าพระนิพพานเนี่ยมีคุณขนาดไหนอย่างพระสงฆ์ทั้งหลายที่แทงตลอดพระนิพพานที่สงบระงับจากสังขารออกจากสังขารได้เนี่ยถือว่าเป็นนาบุญทีนี้บุคคลทั้งหลายที่ไปกราบไปไหว้เคารพนับถือผู้เป็นนาบุญอย่างนั้นกลับได้บุญอย่างมากนะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะทั้งที่ท่านเหล่านั้นไม่บริโภควัตถุด้วยฉันทราคะเลยนะแล้วบุคคลทั่วไปกราบไหว้ท่านก็ไม่ได้ยินดีอะไรเลยอ่ะแต่ทำไมการกราบไหว้บุคคลผู้มีคุณเช่นนั้นจึงมีผลมีกำไรมากเหลือเกินเนี่ยนะเป็นนาบุญจริงๆอ่ะนะคือไม่ใช่นาเกลือนะแม้ว่าปลูกอะไรทำอะไรไปแล้วก็ไร้ผลแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นนาบุญอย่างแท้จริงมันก็ทั้งที่กล่าวไปก็คือเป็นคำนอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดพระธรรมคำสอนเนี่ยนะพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่สูงสุดและหมู่พระอริยะทั้งหลายที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมะที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วด้วยเดชานุภาพแห่งบุญที่เกิดจากการไหว้พระรัตนตรัยดังได้พรรณนามานี้ขอข้าพเจ้าจงปลอดจากอันตรายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออันนะมันก็บุญที่เกิดจากการนอบน้อมนะห้ามทิฏฐธรรมเวทนียกรรมบางอย่างได้ห้ามอุปชาเวทนียกรรมบางอย่างที่ของชาติที่แล้วนะห้ามอัปราปริยะเวทนียกรรมหลายอย่างได้แล้วก็บุญที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยนะกำจัดราคะโทสะโมหะในขณะนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นด้วยเดชแห่งบุญนั้นกระจัดทั้งอันตรายภายนอกและภายในขณะที่นอบน้อมพระรัตนตรัยขณะนั้นกำจัดราคะโทสะโมหะเป็นต้นขณะที่นอบน้อมพระรัตนตรัยก็ห้ามกรรมที่เป็นบาปที่จะให้ผลได้เนี่ยนะที่จะให้ผลได้ในบางกรรมนะในบางกรรมเนี่ยบุญประเภทเนี่ยไปตัดได้เนี่ยนะไปห้ามเพราะเป็นบาปที่จะให้ผลนี่เพราะอะไรนะเพราะประโยคะวิบัติใช่ไหมบาปจึงให้ผลในขณะที่นอบน้อมพระรัตนตรัยขณะนั้นเป็นประโยคะสมบัติจึงห้ามบาปบางส่วนที่จะให้ผลได้เนี่ยนะเป็นประโยคะสมบัติทีนี้ก็ย้อนมาที่เถรคถาว่าคาถาเหล่านั้นใดที่ปราศจากอามิตรอันพระเถระทั้งหลายผู้เสร็จกิจแล้วเนี่ยนะเสร็จกิจนะพระอรหันต์ทั้งหลายเสร็จกิจ16เนี่ยนะคือกิจในการเจริญมรรค4เพื่อทำปริญญากิจปหานกิจสัจฉิกิริยากิจภาวนากิจเนี่ยนะพันโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคเนี่ยมรรค4ทำกิจ4ประการในอริยสัจ4เรียกว่ากิจ16พระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยทำกิจ16จบแล้ว แล้วก็คงที่ในทุกอารมณ์ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาท่านก็ไม่กำหนัดอารมณ์ที่น่าชิงชังท่านก็ไม่ขัดเคืองเนี่ยนะเพราะรอบรู้สิ่งเหล่านั้นโดยบริบูรณ์พระอรหันต์เหล่านั้นก็มีพระสุภูติเถระเป็นต้นนั่นเองพระสุภูติคือใครคือน้องของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยนะน้องชายคนใกล้เลยนะเป็นมหาเศรษฐีเลยแหละที่ออกบวชเนี่ยพระสุภูติเป็นเอตทัคคะด้านอารณะเนี่ยนะอารณะธรรมเนี่ยนะเรียกว่าไปอยู่ธรรมะโดยไม่ต้องรณรงค์อะไรเลยเป็นคนดีจริงๆอ่ะนะแล้วก็เป็นน้องของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็ลูกชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ที่เป็นพระอรหันต์ก็มีเนี่ยนะออกบวชเป็นพระอรหันต์ก็มีในเถระคาถาเนี่ยนะก็จะต่อด้วยเถรีคาถานะทั้งเถระคาถาและเถรีคาถาที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นภาษิตไว้แล้วและคาถาเหล่าใดที่ล้ำลึกนะลึกล้ำเนี่ยก็คือบ่งถึงลึกนะสิ่งที่ลึกซึ้งคืออะไรลึกซึ้งโดยอัดโดยธรรมโดยนะโดยอัดโดยธรรมโดยเทศนาและโดยปฏิเวทละเอียดอ่อนที่ละเอียดอ่อนเนี่ยพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนใช่ไหมถ้อยคำที่พูดถึงพระนิพพานจึงเป็นคำที่ละเอียดอ่อนเนี่ยนะท่านธรรมะคำที่ท่านกล่าวเหล่านั้นละเอียดอ่อนหมดเลยที่ละเอียดอ่อนเพราะสิ่งที่ท่านกล่าวถึงคือพระนิพพานที่สงบระงับเพราะฉะนั้นอัตถกถาท่านบอกว่าคาถาเหล่านั้นสดับแล้วโดยวิธีมีอุทานเป็นต้นแต่ละท่านที่ท่านเปล่งออกมาบางท่านเปล่งด้วยอุทานบางท่านเปล่งจากถูกถามท่านก็เปล่งออกมาเนี่ยนะปฏิสังยุตด้วยสุญญตาธรรมสุญญตาธรรมก็คือว่างเปล่าจากสัตตสัญญาเนี่ยนะว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากผู้สร้างผู้เสวยเนี่ยนะเรียกว่าปฏิสังยุตด้วยสุญญตาธรรมเนี่ยนะก็คือโลกุตระธรรมนั่นเองเพราะถือว่าพระนิพพานเนี่ยศูนย์อย่างยิ่งใช่ไหมศูนย์จากราคะโทสะโมหะศูนย์จากสังขารทุกชนิดนะว่างจากศูนย์เนี่ยแปลว่าว่างพระนิพพานเนี่ยศูนย์จากกิเลสศูนย์จากสังคตธรรมทั้งปวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการประกาศธรรมะของพระอริยเจ้าทั้งหลายพระธรรมสังคหกาจารย์คือพระอรหันต์500รูปที่ทำสังคายนาเนี่ยนะพระอรหันต์เหล่านั้นก็เป็นผู้คงที่ในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่มีราคะไม่มีโทสะในทุกอารมณ์เลยอ่ะเป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะพระเถระเหล่านั้นแสวงหาศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณทัศนะคุณหลายท่านศึกษาคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะเกิดสงสัยเคลือบแคลงในคำสอนจริงๆไม่น่าสงสัยหรอกเพราะคนที่เรียบเรียงเนี่ยไม่มีกิเลสอ่ะแล้วเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเพราะบุคคลเหล่านี้เราไม่น่าระแวงท่านหรอกเนี่ยนะไม่น่าเพราะท่านดีจริงๆอ่ะหนึ่งท่านไม่มีความชั่วทางกายวาจาใช่ไหมอันนั้นศีลของท่านดีความคิดชั่วทางใจของท่านก็ไม่มีแม้แต่นิดเดียวอภิชาท่านก็ไม่มีพยาบาทท่านก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิท่านก็ไม่มีในขณะเดียวกันบริบูรณ์ด้วยปัญญาเนี่ยนะบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งที่เป็นโลกปัญญาทั้งที่เป็นสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาหรือว่าสุตตมยปัญญาศีลมยปัญญาเนี่ยนะสมาธิภาวนามยปัญญาปัญญาในการกำหนดปัจจัยปัญญาในการพิจารณาไตรลักษณ์ปัญญาในการพิจารณาเหตุเกิดความดับปัญญาในการปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะบรรลุแทงตลอดโลกุตระธรรมปัญญาในการทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านเหล่านั้นดีบริบูรณ์หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะว่านะท่านเหล่านั้นน่าสงสัยเหลือเกินน่าหวาดระแวงเหลือเกินท่านจะหลอกเราหรือเปล่านะไม่ต้องห่วงเลยเพราะไม่มีใครที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะท่านเหล่านี้ปกติแล้วนะท่านรักธรรมมากกว่าชีวิตของท่านเนี่ยนะให้ท่านพูดมุสาเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วสิ่งที่ท่านพูดนะจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยส่วนเดียวเพราะท่านกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปหมดแล้วเนี่ยนะพระอรหันต์เนี่ยไม่มีเพ้อเจ้อแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะแล้วพระอรหันต์ที่ทำสังขายนานะเป็นบุคคลที่ละเพ้อเจ้อได้หมดแล้วไม่ต้องห่วงว่าคำพูดเหล่านั้นเนี่ยจะนำมาซึ่งความเสียหายในภายหลังไม่มีเนี่ยนะไม่มีใครที่จะพูดดีขนาดนี้อีกต่อไปแล้วเนี่ยนะสำนวนว่าเป็นตาช่างได้เลยอ่ะเนี่ยนะช่างความถูกต้องผิดชอบชั่วดีเนี่ยนะเพราะไม่มีอคติได้เลยถ้าเป็นแบบในโลกนี้เขาก็ต้องการกรรมการที่ถูกต้องใช่ไหมกรรมการที่เที่ยงธรรมอ่ะนะไม่ว่าจะเกิดการแข่งขันอะไรเนี่ยคือไม่เอียงไปหาอย่างใดอย่างหนึ่ง พระอรหันต์เหล่านี้ท่านเที่ยงธรรมขนาดนั้นสิ่งที่เป็นอกุศลท่านจะบอกว่าอกุศลสิ่งที่มีโทษท่านบอกว่ามีโทษสิ่งที่ดีท่านบอกว่าดีสิ่งไม่ดีท่านไม่บอกว่าดีสิ่งใดให้ผลเป็นสุขท่านก็ว่าเป็นสุขสิ่งใดให้ผลเป็นทุกข์ท่านก็บอกเป็นทุกข์สิ่งใดควรกำหนดรู้ท่านก็แนะนำสิ่งใดควรละท่านก็จะแนะนำหมดเลยนะไม่มีอคติในสิ่งนั้นๆเลยอคตินี่แปลว่าสิ่งที่บัณฑิตเขาไม่ไปกันฉะนั้นท่านเหล่านั้นเป็นบัณฑิตเนี่ยท่านจะไม่ไปด้วยอำนาจฉันทะคือกิเลสนำหน้าไม่มีราคะนำหน้าไม่มีโทสะนำหน้าไม่มีโมหะนำหน้าไม่มีแล้วก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีความกลัวนำหน้าเนี่ยนะกลัวเสียชื่อเสียยศเสียลาภเสียสักการะด้วยความโง่ความเขลาไม่มีในตัวท่านแม้แต่นิดเดียวเลยนะเพราะท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างแท้จริงท่านเหล่านั้นฟ้าผ่าไม่สะดุ้งอ่ะของเราดูที่ว่าเงียบๆแล้วก็อะไรดังน่ะจะสะดุ้งหรือเปล่านะนะต้องดูเอาแล้วพระธรรมสังคหกาจารย์เหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้แสวงหาคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะรวบรวมคาถาเหล่านั้นเอาไว้ในคัมภีร์คุทธกนิกายโดยเรียกชื่อว่าเถรคาถาและเถรีคาถาอันนะพระรูปนี้ชื่อว่าพระธรรมปาละเนี่ยนะที่แต่งอัตถกถาปรมัตถทีปนีเนี่ยท่านเนี่ยมีผลงานของท่านนะเช่นนะคัมภีร์ปรมัตถทีปนีเกือบทุกคัมภีร์เป็นของท่านความสามารถของพระธรรมปาละรูปนี้นะอัตถกถาของคัมภีร์เนติปกรณ์ท่านก็เป็นคนเรียบเรียงนะอัตถกถาเข้าไปดีกาวิสุทธิมรรคท่านก็เป็นผู้เรียบเรียงอัตถกถาอิติวุตตกะท่านก็เป็นผู้เรียบเรียงและอัตถกถาอุทานพวกนี้นะท่านก็เป็นผู้เรียบเรียงท่านเป็นผู้มีความสามารถสูงมากถ้าว่าสติปัญญาแล้วรองพระพุทธโฆษาจารย์เท่านั้นเองชาวลังกาแต่บางท่านก็ว่าเป็นชาวอินเดียแต่ว่าคัมภีร์เหล่านี้เรียบเรียงที่ศรีลังกาทั้งหมดนั่นคือท่านเหล่านี้เป็นผู้เรียบเรียงนะไม่ใช่เป็นคนเขียนขึ้นเป็นคนอะไรขึ้นคือเป็นผู้ปริวัติอ่ะนะชำระสะสางเพราะท่านก็ออกตัวว่าการแต่งอรรถกถาพรรณนาตามลำดับคำอ่ะลำดับบทลำดับคำเนี่ยที่มีอัดอันลึกซึ้งอัดคือมรรคผลนิพพานเป็นต้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากที่ข้าพเจ้าทำอ่ะมิใช่ของที่จะทำได้ง่ายเลยท่านก็บอกออกตัวนะการที่จะมาอธิบายข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานที่บายชี้แจงในเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยถ้าลำพังท่านเนี่ยไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยเพราะเป็นอัดที่จะพึงหยั่งถึงได้ก็ด้วยคำพีรยานคือจะเข้าใจถึงคำสอนเนี่ยนะสมมติว่าชี้เรื่องพระนิพพานเนี่ยนะคำสอนที่ชี้นิพพานคนที่จะเข้าใจคำชี้อันนี้ต้องเห็นพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยเหมือนกันคำสอนที่ชี้เรื่องมรรคอ่ะนะคนที่บรรลุมรรคอ่ะจึงจะฟังแล้วเข้าใจแล้วจะเห็นด้วยอย่างดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอกว่าใครที่จะเข้าถึงคำสอนแต่ละบทเหล่านั้นเนี่ยจะต้องด้วยญาณอันลึกซึ้งจริงๆแต่อัตถกถาจะช่วยทรงศาสนาของพระศาสดาเอาไว้ได้ถ้าไม่มีอัตถกถานะการตีความพุทธพจน์จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นที่จะรักษาศาสนาอย่าลืมนะศาสนาคือเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยนะถ้าไม่มีอรรถกถาที่จะช่วยทรงช่วยรักษาศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอรรถกถาเนี่ยที่จะช่วยดำรงศาสนาทั้งปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิเวทศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ได้ทั้งวินิจฉัยเนี่ยนะพูดถึงสมัยท่านว่าวินิจฉัยบรรดาบูรพาจารย์คืออาจารย์รุ่นก่อนๆผู้เปรียบปานดังราชสีก็ยังคงดำรงอยู่ด้วยสมัยนั้นอรรถกถาก็ยังอยู่เนี่ยนะแต่ว่ายังมีความหลากหลายนะยังมีคำว่าหลากหลายแปลว่าอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไม่ได้มามีการจัดเรียงกันอย่างเป็นแบบเป็นแผนมันท่านก็มาทำให้มีแบบมีแผนนะมาขยายตามลำดับคำตรงไหนที่ซ้ำก็เอาออกไปตรงไหนที่ควรขยายเพิ่มก็ขยายเนี่ยนะท่านก็ขยายให้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจักขอแต่งอรรถกถาเถรคถาและเถรีคถาเต็มกำลังความสามารถเนี่ยนะแปลว่าทำนี้เอาเรียกว่าทำอย่างเรียกว่าไม่มีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรนั่นนะทำอย่างสุดชีวิตว่างั้นเถอะโดยจะยึดวินิจฉัยของบรรดาบูรพาจารย์นั้นเป็นหลักถือเอานิกาย5เป็นเกณฑ์นะอาจารย์เหล่านั้นอธิบายว่ายังไงแล้วท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกอยู่แล้วท่านทรงพระไตรปิฎกและอ่านอรรถกถามามากเพราะนั้นคำบรรวิธีบรรยายของอาจารย์และอาจารย์เนี่ยที่บรรยายในสมัยนั้นนะท่านตรวจกับพระไตรปิฎกตลอดเนี่ยนะคือท่านเหล่านั้นเนี่ยสติปัญญาเนี่ยไม่ต้องห่วง แต่ละคำนะบทนี้อยู่ในพระไตรปิฎกตรงไหนบ้างท่านรู้หมดเพราะฉะนั้นถ้าคำอธิบายอย่างนี้ขัดแย้งกับคัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่งท่านจะรู้ทันทีเพราะท่านจะเอานิกาย5นะแปลว่าเอาพระไตรปิฎกอ่ะเป็นที่ตั้งแล้วดูวินคำวินิจฉัยทั้งหลายแหละเนี่ยนะแล้วก็อิงนัยยะจากโบราณอัตถกถาทั้งหลายว่าโบราณอัตถกถาเนี่ยท่านให้แนวไว้ยังไงเนี่ยนะแล้วพระไตรปิฎกขยายไว้ยังไงอาจารย์ทั้งหลายวิจัยกันยังไงเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นเพียงคําบอกกล่าวที่ได้อาศัยอ้างอิงกันมาแต่ก็บริสุทธิ์ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนเป็นการวินิจฉัยที่ละเอียดของบรรดาบูรพาจารย์คณะมหาวิหารและข้อความของอัตถกถาเหล่านี้เว้นอนุปุพพิกถาเสียแล้วก็รู้ยากคือคาถาแต่ละคาถานะขึ้นต้นอธิบายคำในเถรคาถาไปเลยเนี่ยรู้ยากเพราะอะไรเพราะไม่รู้เรื่องว่าก่อนหน้านี้เรื่องมายังไงไปยังไงเปล่งคำเหล่านี้เพื่ออะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเชื่อมข้างหน้าให้เห็นก่อนใช่ไหมแล้วก็ต่อให้ตอนท้ายด้วยนะก็จะอธิบายความในตรงนั้นนะคือทั้งเชื่อมต่อทั้งขยายทั้งให้เห็นความเป็นมาความเป็นไปทั้งหมดเลยข้าพเจ้าจะนำอนุปุพพิกถาเหล่านั้นของคาถาเหล่านั้นมาแสดงให้แจ่มแจ้งทั้งจะแสดงข้อวินิจฉัยนั้นอีกคำว่าอนุปุพพิกถาเมื่อกี้หมายถึงว่าเช่นพระอรหันต์เหล่านี้ท่านทำบุญตั้งความปรารถนามาตั้งแต่เมื่อไรท่านเคยทำกุศลอะไรที่สำคัญมาบ้างออกบวชที่ไหนออกบวชยังไงใครเป็นอุปัชฌาย์บวชมาแล้วพ่อฟังคำสอนอะไรไปปฏิบัติยังไงจึงได้บรรลุพอบรรลุแล้วเปล่งคาถาอะไรออกมาแล้วคำที่ท่านเปล่งมีความหมายว่ายังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกิจของท่านก็จะทำงานในลักษณะนั้นนะสาธุชนทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจสดับการพรรณนาความแห่งอัตถกถาเถรคถาและเถรีคถานั้นซึ่งจะจำแนกต่อไปของข้าพเจ้าผู้หวังให้พระสัทธรรมดำรงมั่นอยู่ได้นานต่อไปเถิดที่ท่านทำเนี่ยต้องการให้พระสัทธรรมเนี่ยดำรงมั่นอยู่นานเนี่ยนะหลายท่านของเราทั้งหลายเราเนี่ยนะก็ทั้งผู้การเป็นต้นนี่ก็หวังให้พระสัทธรรมดำรงมั่นอยู่นานใช่ไหมตัวเองได้ศึกษาด้วยแล้วก็เพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยเนี่ยนะก็คือหวังเพียงแต่ว่าทำยังไงสัทธรรมจะเจริญงอกงามแพร่หลายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะเห็นเขาอ่านพระไตรปิฎกบ้างเห็นเขารักษาศีลก็เราก็ดีใจใช่ไหมเพราะเห็นว่าสัตว์ธรรมทั้งหลายเนี่ยดำรงมั่นอยู่ในเขาเหล่านั้นแล้วเห็นเขารักษาศีลเราก็ดีใจกับเขาเห็นเขาอ่านพระไตรปิฎกเราก็ดีใจกับเขาเพราะอะไรเพราะสัตว์ธรรมเริ่มดำรงมั่นอยู่ในเขาถ้าผู้ใดมีสัตว์ธรรมดำรงมั่นอยู่ในจิตใจของบุคคลใดบุคคลนั้นไม่สูบทุคติอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นบุคคลที่ควรคบหาควรรู้จักเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นน่ะคือผู้ปฏิบัติกำจัดความโลภอ่ะนะถามว่าควรครบไหมคนที่มุ่งปฏิบัติเพื่อกำจัดความโกรธเนี่ยควรครบไหมคนที่ปฏิบัติเพื่อกำจัดความโง่เขลาหลงงมงายเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ควรครบเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นที่เขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาไม่ได้ทำอย่างนี้เพราะเขายังไม่ได้ฟังคำสอนเนี่ยนะเขายังไม่ได้ฟังคำสอนขอให้เขามีโอกาสฟังคำสอนเถอะหลายๆท่านเนี่ยพอได้ฟังคำสอนนี้ก็แยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็บอกว่าผู้ที่มีอินทรีย์เนี่ยพอที่จะรู้ว่ามีอยู่แต่เขาเหล่านั้นไม่ได้ฟังเขาก็จะเสื่อมไปจากประโยชน์เนี่ยนะฉะนั้นพระธรรมปาละเนี่ยท่านก็คิดอย่างนั้นว่าถ้าอัตถกถาไม่มีเนี่ยนะถ้าไม่มีคำอธิบายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เต็มไปด้วยความมืดกันไปหมดแต่ถ้าหากว่าคำสอนเหล่านี้ได้รับการเปิดเผยได้รับการอธิบายผู้ที่ศึกษาก็จักมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามได้แต่ที่ท่านทำนี้ท่านทำเพราะต้องการให้พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในโลกได้ยาวนานต่อไปถามว่าเพราะอะไรเพราะเพื่ออนุเคราะห์เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อให้เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้รับประโยชน์เกื้อกูลและความสุขนั่นนะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าดำรงอยู่ในโลกนานเท่าใดเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็จะให้ทานสัตว์ทั้งหลายก็จะรักษาศีลสัตว์ทั้งหลายก็จะอบรมสมถะและวิปัสสนาสัตว์ทั้งหลายก็จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะมีอยู่คำหนึ่งท่านวินิจฉัยว่าถ้าปริยัติสัตว์ธรรมยังอยู่ก็เหมือนกับว่าสะโบกครณีที่ยังมีคันมีอะไรเบ็ดเสร็จบริบูรณ์เนี่ยนะยังมีคันใช่ไหมถ้ายังมีคันก็แปลว่าสะโบกครณีนั้นลึกถ้ายังมีขอบมีคันดีอ่ะนะสะโบกครณีอันนั้นเราคิดว่าจะมีน้ำไหมถ้ามีขอบมีคันไม่มีรั่วไม่มีซึมออกไปเนี่ยถ้าฝนตกลงมาน้ำก็จะขังได้ ถ้าน้ำขังได้ถามว่าจะมีดอกบัวไหมในสระนั้นเนี่ยนะดอกบัวจะบานได้ไหมบานได้ฉันใดถ้าปริยัติศาสนายังอยู่เนี่ยนะกุลบุตรทั้งหลายผู้มีบุญเป็นต้นเนี่ยนะก็จะได้ยินได้ฟังคำสอนในปริยัติธรรมเหล่านั้นเมื่อเขาได้ยินได้ฟังพระปริยัติธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะเนี่ยที่เรียกว่ามีรั้วรอบขอบชิดหรือมีคันมีอะไรเรียบร้อยดีแล้วท่านเหล่านั้นก็เริ่มหยั่งฝนคือการฟังธรรมการแสดงธรรมเป็นต้นให้เกิดขึ้นก็เหมือนกับฝนตกลงมาน้ำก็เริ่มขังขึ้นเนี่ยนะเมื่อเขามีคุณคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยน้ำก็เริ่มขังขึ้นศีลสมาธิปัญญาที่อบรมเจริญงอกงามนะก็ทำให้ดอกบัวบานได้เนี่ยนะดอกบัวก็บานได้เพราะการบรรลุมรรคผลก็มีได้นะที่บรรลุมรรคผลมีได้ก็เพราะว่าคำสอนที่ชี้ข้อปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลเนี่ยยังอยู่ถ้าคำสอนที่ชี้ข้อปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลเนี่ยหายไปการจะบรรลุมรรคผลเนี่ยมีได้ไหมก็มีไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างพระเถระทั้งหลายที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยคือผู้ที่บรรลุมรรคผลท่านเหล่านั้นบรรลุมรรคผลก็ชี้แนวทางแห่งการบรรลุมรรคผลเอาไว้ด้วยนั้นถ้าคำกล่าวเหล่านี้ของท่านเหล่านั้นยังอยู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลก็เชื่อว่ายังอยู่แน่เนี่ยนะเชื่อว่ายังอยู่ถามทำไมเพราะว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาเนี่ยผู้มีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยปฏิบัติไม่นานสักเท่าไหร่จักบรรลุขอให้มีคุณธรรมเหล่านั้นเถอะพระองค์ยังรับรองอย่างนั้นเลยขอให้ปฏิบัติเถอะสอนเช้าบรรลุเย็นก็ได้สอนเย็นบรรลุเช้าก็ได้ถ้าเขามีคำสอนที่มาตรฐานถูกต้องแล้วเขาเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาบรรลุได้จริงๆแต่สำคัญที่สุดว่ายังไม่รู้ว่าบรรลุอะไรถึงทำจริงก็ไม่ได้บรรลุอยู่แล้วนะนั่นก็ว่าโหขยันเดินทางเนี่ยเดินทางวันละ100กิโลเมตรเนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าเดินไปไหนเลยนะโอ้ยจะไปถึงไหนเนี่ยนะดีไม่ดีก็จึงมีอุปมาว่าตาบอดไปลักควายแล้วก็จูงควายหนีทั้งคืนเนี่ยนะแต่ว่าควายมันพาเดินวนรอบบ้านอ่ะทำไงก็เดินวนอยู่ในนั้นแหละเช้ามาเอ้าไม่ได้ไปไหนเลยกันนะนี่ก็เหมือนกันผู้ที่ปฏิบัติผิดทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อจะออกจากวัฏฏะเนี่ยพอกันก็เดินวนอยู่ที่เดิมเนี่ยลองเดินรอบศาลากลมดูนี่เถอะจะเดินเร็วขนาดไหนก็ตามก็จะอยู่ที่เดิมเพราะอะไรเพราะไม่รู้ทางออกว่าเขาออกไปได้ยังไงเนี่ยนะเนี่ยเราอยู่อย่างนี้ถามว่าเราจะออกจากความคิดที่เป็นอกุศลได้ยังไงนั่นนะถ้าไม่รู้แนวทางออกได้ไหมไม่ได้แค่ออกจากอกุศลยังออกยากแล้วทีนี้ถ้าออกจากกามภพอ่ะจะควรจะออกด้วยคุณธรรมอะไรถ้าจะออกจากรูปภพนี่ออกด้วยคุณธรรมอะไรถ้าออกจากภพทั้งปวงออกด้วยคุณธรรมอะไรถ้าไม่มีคำสอนไม่มีอะไรเนี่ยโอ้ออกไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ก็มีคนเข้าใจว่าออกแล้วจริงไม่ได้ออกอะไรเราก็เฝ้าอยู่ที่เดิมนั่นแหละแม้กระทั่งบางคนก็บอกว่าเขาออกแล้วเนี่ยนะออกของเขาก็คือไปเอาขันห้าอันใหม่แล้วว่างั้นน่ะนั่นแหละเขาเรียกเขาออกแล้วจริงก็ได้ขันห้าอันใหม่เพิ่มเท่านั้นเองก็เถระคาถาและเทรีคาถาแต่ละคาถาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคำถามและมีประบัติความเป็นมาอย่างไรถึงความข้อนี้ท่านกล่าวไว้ในคาถาทั้งหลายแล้วก็จริงแต่เถระคาถาที่พระสุภูติเถระเป็นต้นกล่าวแล้วในคาถานั้นข้าพเจ้าจะกล่าวซ้ำอีกเพื่อทำข้อความให้ปรากฏก็พระเถระเหล่านั้นพิจารณาเห็นสุขอันเกิดจากมรรคผลตามที่ตนบรรลุแล้วก็กล่าวคาถาบางอย่างเอาไว้นะพระอรหันต์บางรูปนะที่ท่านอุทานเป็นเถระคาถาเนื่องจากท่านได้รับความสุขที่เกิดจากมรรคผลคือเช่นเข้าอบรมอริยมรรคเกิดขึ้นเกิดอริยผลได้อริยผลท่านก็มีความสุขในการเข้าพระสมาบัติพอท่านออกจากพระสมาบัติท่านก็เปล่งอุทานออกมาเนี่ยนะอันนี้เป็นคำของพระอรหันต์บางท่านเป็นอย่างนั้นบางท่านกล่าวสามารถด้วยอุทานบางท่านเนี่ยกล่าวคาถาบางอย่างด้วยสามารถแห่งการพิจารณาธรรมเป็นเครื่องอยู่คือสมาบัติของตนเนี่ยนะก็เพราะพิจารณาถึงคุณธรรมที่ตัวเองปฏิบัติอยู่เนี่ยนะก็เปล่งออกมาบางท่านก็ด้วยสามารถแห่งคำถามคือเขาถามก็เปล่งคำตอบออกไปบางท่านก็กล่าวไว้ด้วยชี้ให้เห็นว่าคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเป็นนิยานิกธรรมนะอัดของอริยสัจมี4ใช่ไหมทุกอริยสัจมี4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะทุกขสัจก็มีอัดมายังไงปีละนะเบียดเบียนสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งสันตาปณะเนี่ยนะเป็นของร้อนอีกตัวหนึ่งคือวิปริณามะเป็นสิ่งที่แปรปรวนเป็นธรรมดาอันนี้คืออัดของทุกขสัจ ว่าทุกข์ทั้งหลายนะอุปาทานขันธ์ห้ามเป็นอย่างนี้แหละนะเดือดร้อนบีบคั้นเบียดเบียนแปรปรวนอยู่อย่างนี้แหละแล้วสมุทัยล่ะนำมานิทานเนี่ยนำมาอายุหนะเนี่ยเป็นตัวที่นำเกิดเหมือนกันเถอะประมวลมาตัวประมวลมาซึ่งทุกอย่างเดียวนะงานของตัณหาเนี่ยเขาพาสร้างทุกอย่างเดียวนิทานนะแล้วก็ปริโพธนะปริโพธก็คือกังวลอ่ะสังโยคะประกอบไว้ผูกพันไว้พันไว้พัวไว้เกาะไว้เกี่ยวไว้อย่าออกนะอยู่นะอย่างเงี้ยคือเป็นลักษณะนั้นอ่ะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเคยไหมถ้าเราจะออกไปจากที่ใดที่หนึ่งนะก็มีคนมาคอยพัวพันเอาไว้นะอย่าออกเลยออกไม่ดีหรอกอยู่เถอะมันยังงั้นอย่างเงี้ยนะลักษณะของตัณหาเขาจะเป็นอย่างนั้นคอยปลุกคอยปลอบคอยให้กำลังใจมันยังดีนะมันก็เกาะเกี่ยวไว้อย่างนี้แหละทีนี้อัดของนิโรธล่ะเนี่ยนะวิเวกสงัดเนี่ยนะอสังขตะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอมตะไม่ตายแล้วก็นะวิเวกนะสงัดใช่ไหมอมตะก็คือไม่ตายอสังขตะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งในตัวหนึ่งก็คือนึกไม่ออกอันนั้นคือเป็นอัดของนิโรธสัจจะเนี่ยนะส่วนมรรคสัจจะเนี่ยนะอัดอันแรกนิยานิกะธรรมหรือนิยานิกะโถมีอัดว่านำออกจากอุปาทานขันนำออกจากตัณหานำออกจากทุกข์ทั้งมวลน่ะนำออกจากวัฏฏะเนี่ยนะฉะนั้นพระอรหันต์บางรูปท่านเปล่งอุทานเพราะว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนำออกจากทุกข์จริงเคยถามคำถามของบางท่านว่าที่มาศึกษาคำสอนเนี่ยเห็นประโยชน์ของคำสอนว่ายังไงเขาบอกว่าเห็นประโยชน์ของคำสอนเนี่ยคำสอนเนี่ยนำเข้าออกจากทุกข์ได้จริงเนี่ยนะหมอวันลบนั่นแหละถามหมอศึกษาเป็นยังไงหมอคือเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนำเขาออกจากวัฏฏทุกข์ได้จริงถามว่าทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเพราะเห็นคนอยู่กับกองทุกข์เนี่ยเป็นอย่างมากนะเห็นแต่คนป่วยเห็นแต่คนทุกข์เห็นแต่คนยากเห็นแต่คนเดือดร้อนเนี่ยคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าปฏิบัติตามนะนำออกจากกองทุกข์ได้จริงเนี่ยนะพระอรหันต์บางท่านเนี่ยเปล่งอุทานเพราะว่าเห็นคุณว่าคำสอนนำออกจากทุกข์ได้จริงบางท่านก็เปล่งอุทานเพราะอะไรอีกเนี่ยนะเพราะมรรคเนี่ยเป็นเหตุของการพ้นจากวัฏฏะมรรคนั้นอ่ะเป็นการเห็นพระนิพพานอย่างแท้จริงเนี่ยนะไม่มีสิ่งอื่นที่จะไปเห็นนิพพานได้ดีเท่ากับมรรคอีกแล้วแล้วผู้ที่มีคุณธรรมคือมรรคเนี่ยนะเป็นคนทุกคนยากไหมเป็นยาจกอนาถายากไรไหมไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะบริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์ผู้ที่บริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาหิริโอตตปะอย่าคิดว่าเขาเป็นคนยากเลยเนี่ยนะอย่าคิดว่าเขาเป็นคนขัดสนถามว่าทำไมไอ้ที่เขาขัดสนเนี่ยมันเป็นผลของบาปกรรมในปางก่อนถ้าลองบุญเหล่านั้นมันให้ผลเลยเนี่ยนะบุญเหล่านั้นมาให้ผลเนี่ยนะก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยอย่างเรียกว่าสุปปพุทธกุฏิโรคเรือนเนี่ยพอฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นท้าวสักกะต้องหลบทางให้อ่ะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยแกจนที่สุดในเมืองราชคฤห์ก็ตายไปเป็นเทวดาเนี่ยท้าวสักกะยังหลีกทางให้อ่ะนะเพราะรัศมีแกดีกว่านะมีบุญมากกว่ามีบริวารมากกว่ามีอะไรมากกว่าเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยท้าวสักกะนี่แกเครียดมากอ่ะนะไม่สนุกเลยอ่ะเพราะพาเทวดาที่เกิดใหม่ๆเขาบรรลุมรรคผลน่ะตัวเองไม่ได้อะไรอ่ะพอตัวเองไม่ได้อะไรแล้วทำไงก็เดือดร้อนเนี่ยตอนหลังก็จะตายก็ยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกเนี่ยนะฟังธรรมเป็นพระโสดาบันนะบอกแม่ค่อยยังชั่วเหมือนกันเนี่ยนะแกก็เที่ยวหาทางมาใส่บาตรอยู่เรื่อยนะที่จะได้มีบุญให้ทันกับเพื่อนเขาหน่อยอ่ะนะเป็นเจ้านายอ่ะแต่ว่าบุญน้อยกับพวกอ่ะทำไงเอาก็เดือดร้อนเหมือนกันเห็นไหมในเวลาทำสังขยานานะพระเถระเหล่านั้นท่านก็มาเรียบเรียงเอาไว้เถระคาถานี้นับเนื่องในพระสุตตันตปิฎกนะปิฎกมีสามใช่ไหมพระไตรปิฎกมี3ปิฎกคือพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมเถรคถาก็อยู่ในพระสูตรคัมภีร์ไตรปิฎกเนี่ยระว่าโดยนิกายก็มีอยู่5นิกายคือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายคุถกานิกายส่วนเถรคถานี่นับเนื่องในคุถกานิกายคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีองค์9นะคืออะไรสุตตะเคยะวยาการณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละเถรคถานี้เป็นคาถาในองค์9นะเป็นธรรมขันธ์เล็กน้อยในบรรดาพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ พระพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ยนะก็คือเป็นธรรมขันธ์เล็กน้อยนะไม่มากถามว่าธรรมขันธ์เล็กน้อยเนี่ยนะที่บอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมี 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเอาคำนี้มาจากไหนก็เอามาจากคำที่พระอนนท์ท่านเปล่งในเถรคถานั่นแหละว่าธรรมเหล่าใดที่เป็นไปแก่ข้าพเจ้าธรรมเหล่านั้นข้าพเจ้าเรียนจากพระพุทธเจ้า 82,000 พระธรรมขันธ์จากภิกษุรูปอื่นมีพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยนะอีก 2,000 พระธรรมขันธ์รวมเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นะเถรคถาจริงๆก็อยู่ในธรรมขันธ์เล็กน้อยนะก็ไม่กี่ธรรมขันธ์หรอกไม่กี่ธรรมขันธ์นี่ก็อ่านนะไม่ใช่น้อยเลยนะซึ้งมากไม่ถึงก็ปฏิสัมภิทาจุลนิเทศมหานิเทศคัมภีร์อื่นๆที่พระองค์ไม่ได้ตรัสตรงๆผู้อื่นแสดงแต่ว่าเป็นไปตามแนวคำสอนทั้งหมดเนี่ยนะก็นับว่าเป็นธรรมขันธ์เล็กน้อยนะ ท่านธรรมปาลานี่ท่านรวบรวมอรรถกถาของอติสาวกทั้งหมดเลยใช่ไหมอสิติสาวกทุกพระองค์ไหม ท่านรวบรวมเถรคถาเถรีคถาทั้งหมด เลย ทั้งหมดเป็นผลงานของท่านทั้งหมดปรมัตถทีปนีนะที่ตรงไหนที่ขึ้นชื่อว่าปรมัตถทีปนีเนี่ยเว้นในอรรถกถาพิธรรมซะที่เป็นปรมัตถทีปนีในพระสูตรนะเป็นผลงานของพระธรรมปาละหมดเลยเจริญพรธรรมรักษานี่มาดูคำอธิบายคาถาแรกเลยนะทีนี้พูดถึงในเถรคาถาเนี่ยนะท่านพระอานนท์ได้กล่าวชมเชยพระเถระเหล่านั้นในคราวทำปฐมสังคายนาก่อนจะให้ท่านพระก่อนที่จะกล่าวเถรคาถาของพระเถระแต่ละองค์พระอานนท์ท่านก็ชมพระอรหันต์เหล่านั้นก่อนท่านชมว่าขอท่านทั้งหลายจงฟังคาถาอันน้อมเข้าไปสู่ประโยชน์ของพระเถระทั้งหลายผู้มีตนอันอบรมแล้วบรรลืออยู่ดุจการบรรลือแห่งสีหะทั้งหลายซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าเหล่าสัตว์ที่มีเขี้ยวทั้งหลายที่ใกล้ถ้ำภูเขาฉะนั้นอันนี้เป็นคาถาแรกนะมันขอท่านทั้งหลายอันนี้เป็นคำเชิญชวนคาถาเป็นชื่อของเรื่องเหล่านี้น้อมเข้าไปสู่ประโยชน์อย่างจริงเป็นเรื่องที่พระเถระทั้งหลายผู้ที่ผ่านการอบรมสมถะวิปัสสนาอย่างบริบูรณ์เหล่านั้นน่ะท่านกล่าวเอาไว้เหมือนกับการบรรลือสีหนาฏเนี่ยนะส่วนตรงนี้ท่านยกศัพท์ว่าสีหศัพท์สีหศัพท์นี้มีตรงนี้มี3ความหมายนะสีหะนั่นนะสีหะในพระไตรปิฎกมี3ความหมายความหมาย1หมายถึงพญาเนื้อเนี่ยนะมาหมายแรกนะที่เรียกราชสีราชสีเนี่ยแปลว่าพญาเนื้อแล้วก็ความหมายที่2ก็มาในบัญญัตินะเช่นคนชื่อสีหะมีใช่ไหมก็คือเช่นสมัยพุทธกาลก็สีหะเสนาบดีอันนี้เป็นบัญญัตินะนะเป็นคำที่ตั้งกันขึ้นแล้วบางสูตรก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระตถาคตที่พระองค์ตรัสว่าคำว่าสีหะเป็นชื่อของเราตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคำว่าตถาคตที่เรียกว่าสีหะคือตถาคตเนี่ยแปลความหมายว่าคล้ายกันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าคือราชสีห์ไม่ใช่แต่ความหมายในลักษณะว่าคล้ายกันถามว่าคล้ายกันยังไงราชสีห์เป็นสัตว์ที่องอาจใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็องอาจเหมือนกันเนี่ยนะในราชสีห์เป็นสัตว์ที่แกล้วกล้าพระพุทธเจ้าก็เป็นสัตว์ที่แกล้วกล้าเหมือนกันเนี่ยนะราชสีห์เป็นสัตว์ที่คำรามแล้วสัตว์กลัวหมดเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยพวกทิฏฐิทั้งหลายก็กลัวหมดเลยเหมือนกันลักษณะเดียวกันมันคำว่าราชสีตรงนี้หมายถึงถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนราชสีเนี่ยนะแปลว่าคล้ายเนี่ยนะเหมือนก็ไม่ใช่อยู่แล้วเนี่ยนะเหมือนทองเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ทองนะเหมือนเงินแสดงว่าไม่ใช่เงินทีนี้วิธีการขยายเนี่ยนะถ้าเรียนเนติปกรณ์มาเนี่ยถ้าคำที่ท่านขยายก็คือขยายวิจยหาระให้ดูตามวิจัยหาระวิจยหาระมีการวิจัย11ในวิจัยอันแรกก็คือวิจัยบทก่อนวิจัยที่2ก็คือวิจัยคำถามวิจัยที่3ก็คือวิจัยคำตอบวิจัยที่4ก็คือคำหน้าคำหลังเนี่ยนะการเชื่อมกันการสัมพันธ์กันวิจัยที่เท่าไหร่เนี่ย1บท2คำถาม3คำตอบ4คำหน้าคำหลัง5ก็อนุคีติว่าความสมควรกับความไม่สมควรหรือว่าความสอดคล้องกันเป็นต้นนั่นเอง5นะใช่ไหมแล้วก็วิจัยอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะผลและอุบายเป็นการวินิจฉัย11ในและอนัตด้วยนะอีกคำหนึ่งในท่านก็ยกว่าอ้าวคำตรงนี้บทตรงนี้เป็นบทยังไงเช่น บทในภาษาบาลีเนี่ยมีอยู่4บทนะก็คือ นามบทอาขยาตบทวิพัตบทอุปสรรคบทนะแล้วก็ถ้าเป็นนามก็ว่าไปตามวิพัตไปเนี่ยว่าเป็นวิพัตอะไรบ้างปฐมาวิพัตทุติยาวิพัตตติยาวิพัตเป็นต้นนะหรือเป็นวจนะอะไรเป็นเอกวจนะพหุวจนะเป็นต้นมันก็จะอานัตไงอันนั้นข้อแรก1บท2คำถาม3คำตอบ4คำหน้าคำหลัง5อนุคีติเนี่ยนะแล้วก็6อัสสาทะ7อาทีนวะ8นิสรณะนิสรณะ9ก็ผล10อุบาย11อนัตเนี่ยนะก็จะท่านจะวิจัยตามเนี้ยท่านวิธีการขยายอรรถกถาก็ตามแนวเนติปกรณ์ที่พระมหากัจจยนะนำแนวให้เช่นใช่ก็จะชี้ให้เห็นแต่ไม่ได้บอกตรงๆว่านี่คืออาสาทะตรงนี้คืออาทีนวะนั้นเช่นบอกว่าถ้าท่านพูดเชิงตำหนิขันห้าที่ไหนเช่นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตรงนั้นอ่ะประกาศอาทีนวะปุรายที่พูดถึงว่าโอ้โหเพลิดเพลินในขันห้าเหลือเกินอันนั้นก็เป็นอาสาทะเมื่อใดที่บอกความสงัดจากขันห้าความสงบจากขันห้าสุขอย่างยิ่งอันนั้นก็เป็นนิสรณะเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ชี้นำด้วยว่าจะต้องไปปฏิบัติยังไงปฏิบัติแล้วจะมีผลยังไงนะท่านก็จะชี้นำชักชวนพาวิจัยให้ดูด้วยเนี่ยนะเช่นอย่างบทนะท่านก็บอกว่าบทว่าสีหานังวะเนี่ยตัดบทก็เป็นสีหานังอิวะอันนี้เป็นสนธินะเหมือนอะไรท่านก็ยกที่อื่นมาให้ดูเช่นคำว่าเอวังสะเตดังนี้อิวะเนี่ยเป็นนิบาตเนี่ยนะอันนี้วิจัยบทให้ดูสุนาทะเป็นอาขยาตนะคำที่เหลือเป็นนามเนี่ยนะแสดงว่าตรงนี้ที่ผ่านมาไม่มีอุปสรรคอยู่เลยเหมือนกันแล้วก็สีหานังวะเป็นฉัตรทีวิพัฒน์นะยังไงก็จะชี้แจงวิพัฒน์นะก็คือถ้าไปผู้ที่เรียนไวยากรณ์มาก็ไม่มีปัญหาก็นี่เรียกว่าเป็นการวิจัยบทหมดเลยว่าศัพท์นี้หมายถึงอะไรอะไรอะไรเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยนี้พูดง่ายๆภาษาเราก็คือตรวจสอบคำทุกคำหมดเลยมาตกสระอาสระอาสะอีสะอีหรือเปล่าเสียงสูงเสียงต่ำถูกหรือเปล่าเนี่ยนะวรรคตอนถูกไหมอะไรไหมเนี่ยแหละเขาจะวิจัยหมดเลยวิจัยในรูปแบบของการตกแต่งก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาวิจัยความหมายแต่ละความหมายต่อไปคำว่าสุนาถะเนี่ยเป็นคำเชิญชวนในการฟังคำว่าภาวิตตานังเนี่ยแสดงถึงข้อมูลของสิ่งที่ควรฟังคำว่าข้อมูลตัวนี้ก็คือทำไมจึงสิ่งคำพูดที่พระเถระพูดอ่ะทำไมจึงน่าฟังถ้าตั้งคำถามแบบนี้ขึ้นนะเพราะว่าพระเถระเหล่านั้นอ่ะท่านอบรมตัวเองได้ดีบริบูรณ์แล้วท่านพูดขึ้นงั้นคำพูดของท่านจึงน่าฟังว่างั้นงั้นคำว่าผู้มีตนอันอบรมแล้วเนี่ยหมายถึงข้อมูลของสิ่งที่ควรฟังจริงๆอนคาถาก็เป็นเรื่องที่น่าฟังนี่มาวินิจฉัยถึงคำว่าราชสีเนี่ยนะหรือสีหะเนี่ยสีหะนี่โดยศัพท์แปลว่าอดทนหรือมีความหมายว่าอดทนหรือมีความหมายว่าฆ่าก็ได้อย่างคำว่าอดทนเนี่ยนะเปรียบเหมือนราชสีที่เป็นพยามรึกเนี่ยย่อมไม่มีอันตรายแม้จากสัพพมรึกและช้างที่ตกมันแล้วเป็นต้นเพราะประกอบด้วยพลังพิเศษแม้อันตรายจากลมและแดดเป็นต้นราชสีก็อดทนได้ทั้งนั้นเมื่อออกหากินพบช้างตระกูลคันทะตกมันหรือกระบือป่าเป็นต้นก็ไม่หวาดหวั่นไม่พรั่นพรึงผจญได้เพราะพยองในเดชอันนี้หมายถึงว่าราชสีนี่อดทนทุกสถานที่ไม่นึกกลัวในที่ทุกเห็นทุกแห่งเลยนะอดทนก็คือไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักหวั่นไหวไม่รู้จักเกรงไม่รู้จักอะไรอยู่ต่อไปได้อย่างนะเช่นทนยุงกัดก็แปลว่าอยู่ได้นะถึงถูกยุงกัดก็อยู่ได้เป็นต้นอันราชสีเนี่ยถึงจะอยู่นะที่ใดก็อดทนเสมอทนได้ทุกอย่างนะอันนี้คำว่าสีหะแปลว่าอดทนในที่สองก็บอกความหมายแปลว่าฆ่าสีหะแปลว่าฆ่าบอกว่าเมื่อผจญสัตว์เนี่ยนะท่านก็สีหะก็จะฆ่าแล้วก็กัดกินเนื้ออ่อนๆในที่นั้นๆอยู่ได้อย่างสบายฉันใดนั่นนะอันนี้อุปมาราชสีก่อนนะสัตว์ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยเขามีความอดทนสูงมากนะข้อแรกข้อสองถ้าเขาเจอสัตว์ที่เป็นอาหารเขาก็จะฆ่าเนี่ยนะฆ่าแล้วก็กินเนื้อแล้วก็ไปทีนี้พูดถึงพระอรหันต์ทั้งหลายที่เถรคถาเนี่ยนะก็นัยยะเดียวกันท่านเหล่านั้นก็อดทนคือท่านไม่หวั่นไหวไม่พรั่นพรึงในที่ไหนไหนเพราะท่านมีความพยองในเดชโดยละอันตรายทั้งปวงเสียได้ประกอบด้วยคุณพิเศษอันเป็นกำลังของพระอริยะนั้นพระอริยะทั้งหลายท่านเป็นผู้อดทน ที่ท่านอดทนได้เพราะอะไรหนึ่งท่านละกิเลสเครื่องกวาดเครื่องกลัวทุกชนิดหมดแล้วท่านพยองในเดชของท่านท่านมั่นใจในเดชของท่านเดชของท่านคืออะไรเดชคือศีลเดชคือสมาธิเดชคือปัญญาเดชคือวิมุตติเดชคือบุญเดชคือญาณอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านเหล่านี้ท่านมีเดชเหล่านี้อยู่แล้วก็ท่านละอันตรายทุกชนิดอันตรายภายในอันตรายภายนอกโดยเฉพาะอันตรายจากเกิดจากบาปอกุศลเนี่ยท่านละหมดเกลี้ยงเลยอ่ะแล้วท่านก็ยังประกอบด้วยคุณธรรมที่เป็นกำลังของพระอริยะเช่นว่ากำลังของท่านยังไงกำลังคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นหรืออีกในหนึ่งก็บอกกำลังคือการเห็นสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นกำลังอย่างหนึ่งของท่านกำลังที่เห็นว่ากามทั้งหลายเนี่ยเช่นกับหลุมฐานเพลิงอันนะเห็นอาสาทะเหมือนกับหลุมฐานเพลิงน่ากลัวขนาดนั้นอันนะเห็นว่าพระนิพพานเนี่ยสงบจริงๆสุขจริงๆนะวิเวกเนี่ยดีจริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อ่ะสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังของท่านเพราะท่านจึงมีความอดทนจึงอดทนได้ทีนี้เมื่อท่านครอบงำพลังของกิเลสเป็นต้นแล้วอ่ะท่านก็ฆ่ามันซะนะถ้าท่านอดทนในเรื่องของกิเลสนะท่านก็ฆ่ากิเลสเพราะฉะนั้นท่านก็เลยอยู่โดยเป็นสุขมีสุขในฌานเป็นต้นคิดดูนะว่าพระอรหันต์เนี่ยจะอยู่เป็นสุขขนาดไหนเข้าปฐมฌานก็ได้เข้าทุติยฌานก็ได้เข้าตติยฌานก็ได้เข้าจตุตฌานก็ได้ประสงค์จะเอาอะไรมาคิดก็ได้ประสงค์จะคิดก็ได้ประสงค์ไม่คิดก็ได้เนี่ยนะ ที่ผู้ที่เป็นสุขวิปัสสกานี่ก็เข้าฌานได้เหมือนกัน ก็ได้อยู่แล้วก็เข้าปฐมฌานก็ได้อยู่แล้วคือเข้าสมาบัตินั่นเองเข้าสมาบัติก็ได้อยู่แล้วคือถ้าเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วเนี่ยนะไปเจริญฌานอีกมันทำไม่ยากแล้วตอนแรกเนี่ยอาจจะตอนแรกไม่ได้ฌานแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ไปแล้วทำอะไรบ้างทำไม่ได้จะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองโสดาบันก็ไปเจริญได้แล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนึ่งกิเลสไม่กลุ่มรุมแบบทั่วไปไม่มีกิเลสแล้วจะไปเจริญอะไรก็ได้ไม่ยากเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วต้องไม่เจริญต่อนะท่านไม่ได้ท่านไปเจริญต่อได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยนะบรรลุแล้วก็จะเจริญอะไรก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าโดยอัตถะแห่งศัพท์นะสีหาศัพท์นี้มีอัตว่าเบียดเบียนหรือแปลว่าอดกลั้นก็ได้นะทีนี้ถ้าเปรียบอุปมาอีกในหนึ่งว่าไกรสอนราชสีพยายามรึกตัวเดียวเที่ยวไปเพราะความพยองในเดชของตนไม่หวังเอาสัตว์อะไรอะไรเป็นสหายคือมั่นใจตัวเองมากนะไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้นะไกรสอนราชสีนี่เป็นอย่างนั้นแม้พระเถระเหล่านั้นก็ฉะนั้นชื่อว่าสีหะเพราะเป็นดุจสีหะเป็นผู้ยินดียิ่งในวิเวกนะคือยินดียิ่งในการสงบสังคตะธรรมทั้งปวงคือพระนิพพานเนี่ยนะเอาสูงสุดเลยนะจริงๆท่านก็ยินดีในกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกและแม้พระอาจว่าเป็นผู้เดียวเนี่ยเที่ยวไปแต่ผู้เดียวคำว่าเที่ยวไปเนี่ยของเราก็เอาแต่เดินเท้าไปคนเดียวนะไม่มีคนหน้าข้างหลังไม่ใช่อย่างนั้นกายของท่านผู้เดียวและจิตของท่านเที่ยวด้วยอะไรกายของท่านเนี่ยกายวาจาของท่านเที่ยวไปด้วยศีลจิตของท่านเที่ยวไปด้วยสมถะวิปัสสนาจิตของท่านเที่ยวไปด้วยสมถะวิปัสสนาเอาใหม่นะกายของท่านวาจาของท่านเที่ยวไปด้วยศีลจิตของท่านเที่ยวไปด้วยสมถะและวิปัสสนาแล้วก็เข้าพระสมาบัติเป็นต้นได้มันท่านเที่ยวไปด้วยมรรคมีองค์8ท่านมีไหมขณะไหนที่ท่านปล่อยปละตัวเนี่ยนะด้วยไปให้คละเคล้าบาปอกุศลไม่มีมีแต่อบบริบูรณ์ด้วยศีลมันท่านเที่ยวไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยนะเดี๋ยวเราเรียนถึงอุบาลีเถรคถาเนี่ยพระอุบาลีเนี่ยเที่ยวอยู่ด้วยการคิดแต่เรื่องพระวินัยเป็นหลักอย่างพระอานนท์ก็เที่ยวค้นคิดตรึกถึงพระธรรมที่ท่านเรียนมานะพระสารีบุตรก็ตรึกในการพิจารณาหมวดธรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะพระมหากัจจายนะธรรมย่อท่านหนูท่านเหล่านั้นน่ะเที่ยวไปไม่ธรรมดาเพราะท่านเที่ยวเหล่านั้นเที่ยวไปคำว่าผู้เดียวเนี่ยเดียวทั้งกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้สูงด้วยเดชแห่งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแปลว่าในฐานะว่าพระอรหันต์เหล่านั้นเหมือนราชสีห์เพราะว่าเที่ยวไปเที่ยวเดียวนะอีกในหนึ่งเนี่ยนะว่าพระมหาเถระเหล่านี้ชื่อว่าสีหะเพราะอัตถาว่าเป็นเหมือนกับสีหะเพราะประกอบด้วยคุณวิเศษสีหะนี่เป็นยังไงเป็นสิ่งสัตว์ที่ไม่สะดุ้งไม่มีคำว่าตกใจนะสีหะเนี่ยไปเป่าแตรดังๆใกล้หูก็ยังไม่ตกใจก็ลืมดูมันอะไรเนี่ยแค่นั้นแหละไม่รู้สึกว่าสะดุ้งตกใจอะไรเนี่ยฟ้าผ่าก็ไม่ตกใจไม่สะดุ้ง แล้วก็เป็นศัพท์ที่ว่องไวมากสำนวนเขาว่าราชสีเนี่ยคำรามเสียงก้องไปนะก็วิ่งไปเนี่ยทุกทิศที่เสียงมันไปนะแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมและเสียงหายไปพอดีวิ่งไปฟังดูเสียงของตัวเองแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมได้ไวขนาดนั้นงั้นก็แต่ว่าฟังแบบสมัยก่อนสมัยนี้บางคนเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยฟังไม่เชื่อใช่ไหมแต่ก็อย่างพวกอะไรนะอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยนี้ก็เร็วกว่าเสียงอยู่แล้วเนี่ยนะพวกอะไรนะพวก F-16 ก็เร็วกว่าเสียงอยู่แล้วเนี่ยนะจะเรียกว่าบินไปแล้วบินกลับมาฟังเสียงตัวเองได้เลยอ่ะเร็วขนาดนั้นนะแล้วก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความพยายามนะวิริยะนะท่านเป็นผู้ที่มีความกล้าอย่างแท้จริงสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์สองจำพวกนี้เนี่ยนะเมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้งสองจำพวกคือฉะไหนคือภิกษุผู้ขี่นาศพกับสีหมฤคราชดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์สองจำพวกนี้แลฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้งถามว่าทำไมสีหมฤคราชเนี่ยจึงไม่สะดุ้งเพราะมันมานะกล้ามากมันเขาเรียกว่ามีความมั่นใจตัวเองสูงจนไม่มีอะไรน่ากลัวแม้แต่นิดเดียวคือถ้าคนถ้ามั่นใจถึงสุดๆนะจะไม่มีอะไรมาชนิดที่เรียกว่าน่ากลัวน่าขนพองสยองกล้าวมาอะไรเนี่ยนะไม่มีสักนิดเดียวฉันใดพระอรหันต์ก็ฉันนั้นถามว่าท่านพระอรหันต์ทำไมท่านจึงไม่กลัวเพราะท่านไม่มีเยื่อใยในขันห้าที่เป็นเหตุแห่งความกลัวอีกต่อไปไม่รู้กลัวทำอะไรเนี่ยนะยังมากก็ตายท่านก็ไม่ได้กลัวตายอะไรเนี่ยนะกลัวโน่นกลัวนี่ท่านก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เลยแม้กระทั่งฟ้าผ่าเนี่ยนะฟ้าผ่าอย่างมากก็ตายปกติท่านก็ไม่ได้กลัวตายอยู่แล้วเนี่ยก็เลยไม่รู้จะกลัวอะไรนี่ในแรกเขาบอกว่าไม่สะดุ้งกลัวเนี่ยนะในที่สองบอกว่าแม้ราชสีนี่ก็เป็นสัตว์ที่ว่องไวก็ไม่สาธารณะทั่วไปกับสัตว์เหล่าอื่นแม้จะแกล้วกล้าก็คือไม่เหมือนสัตว์อื่นจริงอย่างนั้นราชสีกระโดดไปได้ไกลถึงร้อยอุสภะตกลงในหมู่กระบือป่าเป็นต้นถึงแม้จะเป็นลูกราชสีก็ยังต่อสู้ช้างที่ตกมันซึ่งทำลายปลอกออกได้เคี้ยวกินเนื้ออ่อนที่ติดโคนงาได้ไอ้คำว่าราชสีเนี่ยจริงราชสีมีหลายพันนะในธรรมะพูดถึงราชสีที่กินหญ้าก็มีที่เรียกตินนะราชสีราชสีกินหญ้ากาลาราชสีก็คือกลุ่มราชสีดำราชสีที่กินเนื้ออีกในหนึ่งนะสัตว์กินเนื้ออย่างสิงโตที่เรารู้กันนะกับไกรสอนราชสีพวกนี้อยู่ที่ถ้ำทองทั้งนั้นอยู่ที่ถ้ำเงินถ้ำทองอ่ะนะก็คือกลุ่มสายพันธุ์ราชสีแต่เป็นราชคือไม่ใช่คือราชสีมี4ประเภทใช่ไหมสิงโตมันสัตว์กินเนื้อใช่ไหมก็เป็นพวกอะไรอ่ะพวกราชพวกสีหะกินเนื้อคือสีหะมีหลายตระกูลน่ะนะคือมีแต่ว่าอยู่คนละป่ากันคือป่าหิมพานต์เนี่ยนะที่ไหนก็ไม่รู้สิงโตก็มีทุกวันก็มีไม่ใช่นะมีเยอะแยะไปคืออย่างในคำสอนของเราเนี่ยนะอย่างเขายังไงอ่ะมันมีการมองอีกกันคนละจักรวาลเอ้ยไม่ใช่คนละสิ่งที่มันคนละบรรยากาศกันนะก็ในโลกนี้ที่มันมีอะไรตั้งเยอะแยะที่ไม่รู้นะตั้งไม่รู้อีกเท่าไหร่นั่นนะต่อไปว่าพูดถึงกำลังของพระอรหันต์บ้างเนี่ยนะคือราชสีเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกำลังว่องไวขนาดนั้นนะกำลังแห่งอริยมรรคและกำลังแห่งฤทธิ์ของพระมหาเถระเหล่านั้นก็ไม่สาธารณะกับภิกษุเหล่าอื่นนะไม่เหมือนใครทั้งนั้นนะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องเอาคนอื่นไปเปรียบกับท่านเหล่านั้นเลยเอาใครไปเปรียบพระมหากัสสปะได้อายุ120ท่านเดินขึ้นลงบิณฑบาตเขาคิดจะกูสบายอ่ะของเรา120เนี่ยนะโอ้ประคองกันขนาดไหนนะเดินขึ้นไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ และพระอรหันต์เหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความเพียรในสัมมาประธาน4เป็นทั้งบุญอันประเสริฐยิ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงเหมือนราชสีห์เพิ่งทราบว่าอุปมาราชสีไว้ต่ำๆเพราะประโยชน์มีความอดกลั้นเป็นต้นอันเป็นคุณพิเศษล่วงส่วนได้ในพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นเท่านั้นคือไม่ใช่ว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านจะเหมือนราชสีในแง่ความเป็นเดรัจฉานในแง่อะไรแต่ว่าในแง่ของอะไรความอดทนความว่องไวความแกล้วกล้าความพยองเป็นต้นเนี่ยนะก็เอาในแง่นั้นๆน่ะมาเปรียบนะ ม่ใช่ว่าเปรียบเทียบกันทุกกระเบียดนิ้วไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้พูดถึงราชสีห์เช่นว่าราชสีห์นี่คำรามเหมือนว่าในเวลามุ่งหาอาหารและในเวลายินดีเป็นต้นราชสีห์ออกจากถ้ำของตนแล้วก็บิดกายบรรลือสีหนาฏหน้าเกรงขามฉันใดนะออกก็คำรามซะหน่อยใช่ไหมถ้าสุนัขก็เรียกว่าออกจากบ้านก็ต้องเห่าหรือหอนซะหน่อยนะอันนี้ไม่ใช่คนละอย่างแม้พระมหาเถระเหล่านี้ก็ฉันนั้นจะบรรลือลั่นหน้าเกรงขามในเวลาพิจารณาอารมณ์อันเป็นไปในภายในนะคือภายในขณะไหนก็ขณะพิจารณาอุปาทานขันธ์5เป็นต้นแล้วเข้าสมาบัติได้นะหลังจากนั้นท่านก็อุทานหรือในเวลาอุทานเป็นต้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระเถระเหล่านั้นเนี่ยบรรลือเหมือนกับราชสีห์บรรลือบทว่าถาถีนังแปลว่ามีเขี้ยวพูดถึงว่ามีเขี้ยวอันประเสริฐมีเขี้ยวงามนะราชสีห์นี่อาศัยเขี้ยวใช่มั้ยในการกัดสัตว์เนี่ยนะราชสีห์ทั้งหลายข่มขวัญปริปักษ์ด้วยกำลังของเขี้ยวทั้ง4ที่มั่นคงและกล้าแข็งอย่างยิ่งนะถ้าฟันไม่ดีนะไปกัดอะไรเข้าฟันหลุดติดกับสิ่งนั้นเลยไม่ได้เรื่องนะอันนี้ต้องฟันดีจริงๆนะตะปบสิ่งไหนก็ขาดกันเลยนะเพราะว่าไอ้ความที่ฟันเนี่ยแข็งแรงอย่างนั้นน่ะจึงยังมโนรถของตนให้ถึงที่สุดนะสมความปรารถนาทำได้ดังใจนึกเลยเนี่ยนะแม้พระมหาเถระเหล่านี้ก็ฉันนั้นข่มกิเลสอันเป็นปรปักษ์ที่ตนยังครอบงำไม่ได้ในสงสารที่หาเบื้องต้นไม่ได้ด้วยกำลังแห่งเขี้ยวคืออริยมรรคทั้ง4เนี่ยนะยังมโนรถของตนให้ถึงที่สุดเพราะพระมหาเถระเหล่านั้นท่านก็มีเขี้ยวของท่านคืออะไรคืออริยมรรคใช่ไหมข่มกิเลสที่เป็นปฏิปักษ์เป็นปฏิปักษ์มาแค่ไหนแล้วถามว่ากิเลสเนี่ยสร้างความเสียหายให้แก่เรามานานแค่ไหนบอกในสังสารวัฏอันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะอย่างสัตว์ทั้งหลายที่กำลังร้องให้เราได้ยินกันอยู่เนี่ยนะเนี่ยคือผลของกิเลสที่เป็นปริปักษ์สร้างความเดือดร้อนให้ขนาดนั้นนะเป็นศัตรูอย่างแท้จริงนะศัตรูคนอื่นๆมีศัตรูตัวไหนบ้างทำให้เกิดเป็นเดรัจฉานมีไหมทำให้เกิดในนรกทำให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นไม่มีแต่กิเลสเนี่ยแหละมันทำให้มันทุกข์ร้อนเดือดร้อนเร่าร้อนอะไรกันขนาดนี้อันพระอรหันต์เหล่านี้ท่านทำลายไอ้กิเลสทั้งหมดเหล่านั้นด้วยอริยมรรคเนี่ยนะมันในสังสารวัฏอันเบื้องหาเบื้องต้นมิได้เนี่ยกิเลสทำให้เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะไม่ตรัสรู้อริยมรรคเพราะไม่มีอริยมรรคที่เป็นเหมือนเขี้ยวที่ไปตัดกิเลสอันนั้นน่ะในอธิการนี้พระอริยมรรคชื่อว่าเขี้ยวเพราะเป็นดุจเขี้ยวเพราะฉะนั้นพึงทราบความหมายโดยความหมายที่คล้ายกันเท่านั้นนะทีนี้พระอรหันต์เหล่านั้นชื่อว่าอยู่ในที่ไหนที่ป่านะคิริคัพเพเรเนี่ยนี้เป็นคำแสดงถึงสถานที่อันรุ่งโรจน์และแสดงถึงภาคพื้นที่ควรบรรลือสีหนาฏของราชสีเหล่านั้นนะคือพวกราชสีทั้งหลายก็จะบรรลืออยู่ที่ไหนที่ถ้ำโน่นน่ะบรรลืออยู่ที่ภูเขาโน่นน่ะก็ราชสีทั้งหลายเมื่ออยู่ที่ใกล้ถ้ำภูเขาคือในที่ซึ่งสงัดจากผู้คนเพราะราชสีเป็นสัตว์ที่คนและสัตว์อื่นเข้าใกล้ได้ยากจะบรรลือสีหนาฏในเวลาไปหากินเพื่อป้องกันความสะดุ้งกลัวของหมู่มรึกเล็กๆที่จะบังเกิดขึ้นเพราะเห็นตนฉันใดเนี่ยนะราชสีเขาจะเลือกที่คำรามเหมือนกันนะเดี๋ยวสัตว์ตกใจกลัวตายกันหมดเนี่ยนะเขาก็เลือกเวลาเลือกสถานที่ดูความเหมาะสมเหมือนกันฉันใดแม้พระมหาเถระเหล่านี้เมื่ออยู่ในสุญญาคารเช่นเดียวนะเช่นไปอยู่ที่ถ้ำที่ภูเขาหรือที่คนเหล่าอื่นเข้าใกล้ได้ยากก็จะบรรลือสีหนาฏอย่างไม่เกรงใครกล่าวคือคาถาที่ได้กล่าวไว้ถามว่าทำไมเพื่อหลีกเว้นความสะดุ้งหวาดเสียวของสัตว์เล็กๆน้อยๆสัตว์เล็กน้อยด้วยอะไรด้วยอำนาจของตัณหากับทิฏฐิเพราะฉะนั้นผู้ที่มีตัณหากับทิฏฐินี่เรียกว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเลยนะเล็กๆน้อยจริงๆอ่ะถามมันเล็กน้อยยังไงทิฏฐิเนี่ยนำเกิดที่ไหนอ่ะคติ2ของมิจฉาทิฏฐินะตอนนี้ใหญ่จริงแต่ว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนนะเกิดในที่เล็กๆน้อยๆทั้งนั้นแหละนะมันคติ2ของมิจฉาทิฏฐิก็คือนรกกับเดรัจฉานเนี่ยเล็กเป็นผุยผงเนี่ยก็แหมเดรัจฉานมันอาศัยอยู่ได้เอางั้นพวกที่มีตัณหามานะทิฏฐิหรือพวกปุถุชนทั้งหลายผู้ด้อยคุณธรรมก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าท่านบรรลืออยู่ใกล้ๆเนี่ยโหพวกนี้สะดุ้งหมดอ่ะท่านเหล่านั้นเนี่ยคือพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐ คำว่าสุนาถะเป็นคำเหมือนกับว่าสั่งบังคับให้ฟังสุนาถะนี่คืออนัตนะลักษณะอนัตว่าท่านจงฟังนะจงฟังอะไรจงฟังคาถาอันน้อมเข้ามาสู่ประโยชน์ของตนของพระเถระทั้งหลายผู้มีตนอันอบรมแล้วอ่ะนั้นคำว่าจงฟังตัวนี้เป็นอนัตนะให้ฟังนะถามว่าทำไมจึงเกิดการฟังทำไมต้องฟังว่างั้นพระอนนท์เนี่ยประสงค์จะให้เกิดความเป็นผู้ใคร่จะฟังคือให้มีฉันทะที่จะฟังให้เกิดความสนใจในการฟังปลุกให้เกิดความอุตสาหะให้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความเคารพและความนับถืออย่างมากแก่บริษัทที่มาประชุมกันเพื่อฟังคาถาทั้งหลายเหล่านั้นที่พระเถระเหล่านั้นกล่าวอีกความหมายหนึ่งนะว่าคำว่าสีหานังเป็นต้นด้วยสามารถแห่งความสูงสุดอย่างเดียวโดยเว้นจากการกำหนดสัตว์ที่เสมอกันอธิบายว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังคาถาที่คล้ายกับการบรรลือสีหนาฏอย่างไม่หวั่นกลัวของพระเถระเหล่านั้นเหมือนการบรรลือสีหนาฏของราชสีที่เป็นพระราชาของมฤคคือหมู่เนื้อบรรลืออยู่คือคำรามอยู่แบบราชสีคำรามที่ใกล้ถ้ำภูเขาของสัตว์ชื่อว่ามีเขี้ยวทั้งหลายเพราะมีเขี้ยวประเสริฐมีเขี้ยวงามโดยความเป็นเขี้ยวที่มั่นคงแหลมคมท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าท่านทั้งหลายจงฟังคาถาอันกระทำความสะดุ้งหวาดเสียวแก่ชนผู้ประมาทแล้วชื่อว่าเป็นการบรรลืออย่างไม่หวั่นเกรงเพราะเป็นเหตุแห่งภัยทั้งหลายนะคือเหตุแห่งภัยทั้งหลายเนี่ยท่านละได้แล้วด้วยดีโดยประการทั้งปวงเช่นเดียวกับการบรรลือสีหนาฏของพระเถระทั้งหลายผู้มีตนอันอบรมแล้วผู้ไม่ประมาทแล้วนะผู้มีตนอันอบรมเลยนะท่านแสดงว่าในตรงนี้ท่านไม่ได้ขับเน้นเรื่องอัตตาอะไรเลยไม่ได้กลัวเรื่องคำว่าอัตตาอะไรเลยเนี่ยนะซึ่งคำว่าตนในที่นี้รู้กันว่าหมายถึงจิตเจตสิกเนี่ยนะหมายถึงภายในตัวไม่ได้หมายภายนอกนะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่หมายถึงตนที่เป็นสักกายทิฏฐิเนี่ยนะก็มีการแยกไม่ใช่อัตตาแบบนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ผู้ที่มีตนอันอบรมแล้วผู้ไม่ประมาทเนี่ยเป็นการบรรลือเป็นคำพูดที่ไม่หวั่นเกรงทั้งนั้นนะกระทำความหวาดเสียวแก่มฤคอื่นจากราชสีเพราะไม่มีภัยในที่ไหนๆของราชสีที่เป็นราชาแห่งหมู่มฤคบลือสีหนาฏอยู่ฉะนั้นทีนี้ก็มาขยายคำว่าภาวิตตานังมีตนอันอบรมแล้วเนี่ยนะคำว่ามีตนอันอบรมแล้วในเถรคถาเนี่ยขยายไว้หลายในมากเนี่ยนะซึ่งในที่หนึ่งก่อนเลยว่าผู้มีตนอันอบรมแล้วได้แก่มีจิตอันอบรมแล้วตนตัวนั้นแปลว่าจิต มีตนอบรมแล้วนี่นะฮะความจริงก็ไม่ต้องแปลว่าจิตก็ได้ก็เข้าใจอยู่แล้วครับก็อย่างผมอบรมแล้วถามว่าอบรมอะไรถ้าไม่ใช่อบรมจิตแล้วจะอบรมอะไรครับ คือตรงนี้เนี่ยนะมีความหมายหลายๆอย่างนะซึ่งอาจจะหมายถึงอัตภาพก็ได้คือหมายถึงภายในเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆขยายหลายๆในด้วยกันตอนแรกก็ชี้ชัดก่อนว่าหมายถึงจิตก่อนนะคําว่ามีตนอบรมแล้วเนี่ยเอาส่วนไหนของร่างกายมาอบรมเอาไปเพาะกายใช่ไหมไม่ใช่ เราฟังดูแล้วนะมีตนนั้นอบรมแล้วเนี่ยจะไม่เคยคิดไปเลยว่าอบรม อัตตาม ันไม่มี ด้วยอัตตานุทิฏฐิใช่มั้ยอบรมอัตตานุทิฏฐิเนี่ยไม่ใช่เลย ไม่ใช่เลยครับ เจนว่า ก็เพราะว่าไม่ใช่ตัวนอกตัวอะไรอย่างงี้มันก็นี่แหละ ก็ภายในอ่ะนะทีนี้ภายในเนี่ยมุ่งไปหาอะไรในบรรดาอบรมรูปขันธ์ใช่ไหมไม่ใช่อบรมเวทนาขันธ์ใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เน้นที่อบรมจิตก่อนนะยกให้เห็นว่าเน้นไปที่จิตก่อนนะเป็นอันดับแรก แม้แต่อบรมทางรูปธรรมก็ต้องมามีจิตเป็นสมุฏฐานอยู่ดีครับ เจริญพร พูดถึงว่าทางกายทางวาจานะ เจริญพร มันหนีไม่พ้นเลยเรื่องจิต เจริญพรอธิบายว่าผู้มีจิตอันอบรมแล้วอธิบายว่าตนท่านเรียกว่าตนเหมือนคำว่าจิตที่เรียกว่าตนเนี่ยมีอยู่หลายแห่งนะในพระไตรปิฎกเช่นคำว่าตนแลฝึกได้ยากแหมไม่มีอะไรจะฝึกยากเท่าตนเลยว่างั้นน่ะอันนี้หมายถึงจิตผู้ใดแลมีจิตตั้งมั่นแล้วจะเป็นผู้ซื่อตรงดุจกระสวยทอผ้าฉะนั้นอันนี้ก็ที่บอกว่าผู้มีตนตั้งมั่นแล้วก็คือมีจิตตั้งมั่นนะเหมือนอีกประโยคหนึ่งบอกว่าอัตตะสัมมาปณิธิอันนี้อัตตาตัวนั้นหรืออัตตะสัมมาปณิธิอันนั้นแปลว่าจิตนั่นเองนะ เพราะภาวิตตานังตนในที่นี้จึงผู้มีตนนั้นอบรมแล้วหมายถึงอบรมจิตแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้ความว่าจิตของพระอริยบุคคลเนี่ยนะหรือพระอริยบุคคลผู้ยังจิตให้เจริญยิ่งแล้วด้วยสมถะและวิปัสสนาที่ว่าอบรมจิตเอาอะไรมาอบรมเอาสมถะเอาวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาเป็นชื่อของเจตสิกใช่มั้ยเอาเจตสิกที่เกิดในจิตนั่นแหละมาอบรมถ้าอบรมเจตสิกก็เท่ากับอบรมจิตถ้าอบรมสติเจตสิกอบรมวิริยะเจตสิกอบรมสมาธิเจตสิกอบรมปัญญาเจตสิกเป็นต้นเนี่ยถ้าอบรมเจตสิกเหล่านั้นแล้วก็ชื่อว่าอบรมจิตเพราะเจตสิกเหล่านั้นเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นเจตสิกเนี่ยไม่ได้เกิดพ้นจากจิตเลยยังไงก็ต้องเกิดกับจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นอ่ะประกอบเนืองๆซึ่งอธิจิตคือท่านผู้ยังจิตให้ถึงที่สุดแห่งสมถะและวิปัสสนาภาวนาดำรงอยู่ผู้สมถะภาวนาเนี่ยสมถะกับวิปัสสนาภาวนาเนี่ยนะเบื้องต้นอาจจะมีการเหลื่อมล้ำกันบ้างเช่นสมถะก่อนวิปัสสนาหลังวิปัสสนาหลังสมถะก่อนยังไงนะในเบื้องต้นนะคือก่อนที่อริยมรรคจะเกิดแต่ขณะอริยมรรคสมถะวิปัสสนาต้องควบคู่กันไปถามว่าท่าที่สุดของสมถะวิปัสสนาคืออะไรที่สุดของสมถะวิปัสสนาก็คืออรหัตผลขณะที่สมถะวิปัสสนาคู่กันคือมรรคมี4มรรคโสดาสกทาคามีอนาคามีและอรหัตมรรคที่สุดของสมถะวิปัสสนาจึงเป็นอรหัตผลก็ดำรงอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าผู้มีตนอันอบรมแล้วเนี่ยนะคือมีจิตอันอบรมด้วยสมถะวิปัสสนาแล้วก็ดำรงอยู่ด้วยอรหัตผลนั่นเองเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งภาวิตตานังเนี่ยมีตนอันอบรมแล้วเป็นสภาวะเนี่ยนะก็หมายถึงภายในอ่ะนะคือมีอธิบายว่ามีตนอันอบรมแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นอันเป็นไปแล้วตามสภาพเนี่ยนะก็เอาศีลมาอบรมภายในตัวเนี่ยนะเอาสมาธิมาอบรมภายในเอาปัญญาเป็นต้นมาอบรมภายในเนี่ยก็ใครจะรักษาศีลไปอบรมคนอื่นบ้างมั้ยรักษาศีลเพื่อคนอื่นเนี่ยไม่มีหรอกเนี่ยนะก็รักษาศีลเพื่ออบรมตนนั่นแหละส่วนคำว่าคาถาแปลว่าคำร้อยกรองเนี่ยนะคำร้อยกรองคาถาเหล่านั้นชื่อว่าอัฏฐูปนายิกาเพราะอัฏฐาว่าน้อมเข้ามาหรือน้อมเข้าไปซึ่งประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ตนเป็นต้นคาถาของพระเถระเหล่านั้นเนี่ยนะหนึ่งจะได้ประโยชน์ตนไงประโยชน์ตนจริงๆคืออะไรประโยชน์ตนนะประโยชน์ตนก็มาแบ่งเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งนะประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานเนี่ยท่านที่จะได้ประโยชน์ก็คือเนี่ยประโยชน์ในโลกนี้คืออะไรก็รู้กันอยู่แล้วนะถ้าประโยชน์โลกหน้าเนี่ยนะประโยชน์โลกหน้าก็ทานศีลเป็นต้นถ้าประโยชน์อย่างยิ่งก็ปฏิบัติอริยมรรคเพื่อพระนิพพานนั่นแหละเพราะฉะนั้นคำพูดเหล่านี้เนี่ยจะนำให้ได้รับประโยชน์ทั้งประโยชน์โลกนี้หนึ่งเราไม่เคยทำบาปที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนใช่ไหมประโยชน์โลกหน้าถ้าปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นเนี่ยจะไปอาบายไหมไม่ไปถามว่าสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงไหมจริงเพราะว่าท่านเหล่านั้นอ่ะเป็นตัวอย่างในการประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วแล้วก็ประโยชน์ที่พระเถระเหล่านั้นกล่าวเนี่ยนะเป็นประโยชน์ที่ควรน้อมเข้ามาในภายในใช่ไหมอรหัตผลเนี่ยท่านเหล่านั้นมีเราน้อมเข้ามาภายในมาเราจะเป็นเช่นนั้นบ้างนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังแล้วก็เป็นคำที่ควรน้อมเข้ามามาหาตนเหมือนกันหวังว่าขอให้เรามีคุณธรรมเช่นนั้นบ้างเนี่ยนะเมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะความหมายของภาวิตตาเนี่ยนะมีตนอันอบรมแล้วความหมายแรกก็คือมีจิตอบรมแล้วความหมายที่สองก็คือภายในอัตภาพนะหมายถึงอบรมภายในอ่ะไม่ใช่ไปอบรมคนอื่นนะภายในการฝึกไม่ใช่ไปเที่ยวฝึกคนอื่นเนี่ยนะหมายถึงฝึกตัวเองเนี่ยนะถ้าคนไม่ได้ฝึกตัวเองนะถึงไปสอนให้คนอื่นฝึกมีใครเอาเขาด้วยหรอกแต่คนที่ไปฝึกคนอื่นได้เนื่องจากฝึกตัวเองก่อนอีกในอย่างหนึ่งภาวิตตานังเนี่ยแปลว่าอัตภาพอันเจริญแล้วนะหมายถึงอัตภาพนะภายในตัวนะอธิบายว่าอัตภาพท่านเรียกว่าอัตตาเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งมานะว่าเราอัตภาพตัวนี้เนี่ยนะอันไหนมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งมานะว่าเราในขันธ์5เนี่ยนะเป็นที่ตั้งทั้งนั้นแหละก็แลอัตตานั้นน่ะอันอัตภาพเหล่านั้นอบรมแล้วด้วยอัปปมาทภาวนาและอนวัชชภาวนาคือไอสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งสำคัญอัตภาพอันนี้นะเป็นที่ตั้งแห่งสำคัญว่าเราด้วยอำนาจของมานะใช่ไหมก็เอาสิ่งเหล่านี้มาอบรมด้วยอะไร มาอบรมด้วยอัปปมาทภาวนาแปลว่าการภาวนาด้วยความไม่ประมาทอนวัชชะภาวนาแปลว่าการภาวนาด้วยไม่มีโทษด้วยธรรมที่ไม่มีโทษนะเอาธรรมที่ไม่มีโทษมาอบรมให้มีขึ้นคือให้ถือเอากลิ่นแห่งคุณธรรมนั้นได้โดยชอบทีเดียวนะเอาให้ได้คุณธรรมอันนั้นให้ได้นะว่างั้นพระอนุนเถระเจ้าแสดงความบริบูรณ์แห่งภาวนาแม้ทั้ง4จริงภาวนามี4คือกายภาวนา2ศีลภาวนา3จิตตภาวนา4ปัญญาภาวนากายภาวนาเนี่ยมีหลายในด้วยกันนี่ในหนึ่งก็คือคำว่าอบรมกายในที่นี้หมายถึงปัญจทวารนะอบรมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับการว่าอบรมกายคืออบรมขออภัยอบรมปัญจทวารอบรมอินทรีย์5นะคือตาหูจมูกลิ้นกายส่วนอบรมศีลก็คืออบรมกายวิญญัติวจีวิญญัตินะอบรมวิญญัติรูปอ่ะไม่ให้มีโทษอ่ะอันนี้เรียกว่าอบรมศีลอบรมจิตอ่ะก็อบรมไม่ให้เจตสิกมันวุ่นวายกระจัดกระจายวุ่นไปหมดอ่ะนะแล้วก็อบรมปัญญาเรียกปัญญาภาวนาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ภาวนา4บริบูรณ์อ่ะนะปัญจทวารในการรับอารมณ์เนี่ยท่านอบรมไม่ให้มีอกุศลเกิดเลยวิญญัติรูปของท่านเนี่ยไม่มีอกุศลเป็นสมุฏฐานแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าศีลภาวนาใช่มั้ยศีลก็คือวิญญัตินั่นเองแล้วก็จิตตภาวนาเมื่อจิตของท่านเนี่ยได้รับการอบรมให้เป็นไปกับสมถะเป็นอย่างดีเนี่ยนะเข้าฌานได้สมประสงค์ส่วนปัญญาภาวนาก็คือมีปัญญาเห็นอริยสัจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมีปัญญาจนถึงขนาดมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเพราะนั้นก็เรียกว่าอบรมปัญญาถึงที่สุดนั้นคำว่าผู้มีตนอันอบรมแล้วก็คืออบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์อย่างบริบูรณ์ผู้ที่จะภาวนาก็คือการดำเนินไปสู่พระสัมโพธิญาณเป็นข้อเริ่มต้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อสู่สัมโพธิญาณสัมโพธิญาณเนี่ยนะโพธิเนี่ยแปลหมายถึงการตรัสรู้เนี่ยนะญาณที่ทำให้ตรัสรู้สัมโพธิสัมตัวนั้นแปลว่าถูกต้องนั่นนะทั้งหมดเนี่ยพระสัมโพธิญาณเป็นชื่อของอริยมรรคข้อปฏิบัติใดที่เป็นไปเพื่ออริยมรรคอันนั้นน่ะเรียกว่าภาวนาการเจริญกุศลที่ทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะกุศลทั้งหมดนั้นเป็นภาวนาหมดเลยกุศลที่เป็นอุปนิสัยแก่อริยมรรคทีนี้พูดถึงอริยมรรคเนี่ยนะคือสัมโพธิที่ตรัสรู้อะไรก็คือตรัสรู้สัจจะโดยการตรัสรู้และโดยอัฏฐะแห่งสัจจะเนี่ยนะถ้าว่าโดย2นะสัจจะเนี่ยโดยการตรัสรู้กับโดยอัฏฐะแห่งสัจจะตัวที่ตรัสรู้คืออะไรคือตัวมรรคตรัสรู้ยังไงก็ตรัสรู้อัตของสัจจะ4ตรัสรู้อัตของทุกว่าบีบคั้นเนี่ยนะหรือสันตาปนะเนี่ยเร่าร้อนหรือปีละนะบีบคั้นตรัสรู้อัตของสมุทัยว่าอายุหนะนำมาซึ่งทุกข์ตรัสรู้นิโรธอัตถะว่าวิเวกหรือสงัดหรือนิสรณะสลัดออกตรัสรู้มรรคว่านิยานิกะอันนี้เรียกว่าตรัสรู้อัตถะแห่งสัจจะสัมโพธิเนี่ยตัวตรัสรู้สัจจะแบบนี้แล้วก็ส่วนสัมโพธิมี3ความหมายก็ได้หมายถึงสัมมาสัมโพธิญาณที่ตรัสรู้แบบนั้นนะตรัสรู้แบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แบบพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือตรัสรู้แบบพระสาวกอันผู้ที่มีตนอันอบรมแล้วเนี่ยนะก็คือผู้ที่อบรมภาวนาเพื่อให้อริยมรรคเกิดอริยมรรคนั้นก็แบ่งมาเป็นแบบอริยมรรคของพระพุทธเจ้าอริยมรรคของพระปัจเจกพุทธเจ้าอริยมรรคของพระสาวกก็บอกว่าถ้าสัมมาสัมโพธิเนี่ยเป็นยังไงสัมมาสัมโพธิมีความหมายว่าเพราะตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงโดยชอบด้วยพระองค์เองแปลสัมมาสังตัวแรกเนี่ยแปลว่าถูกต้องอ่ะแปลว่าไม่มีผิดเพี้ยนเลยสังตัวหลังอีกแปลว่าด้วยตัวเองนะมีสัม2ครั้งไงสัมมาสัมโพธิเนี่ยนะมีสัม2ครั้งสัมตัวนั้นก็แปลว่าจากสังเนี่ยนะสัมมาแปลว่าโดยชอบสัมตัวหลังเนี่ยนะสัมตัวแรกแปลว่าถูกต้องสัมตัวหลังแปลว่าด้วยตัวเองมันก็ตรัสรู้ธรรมะคือสัจจะ4เนี่ยโดยถูกต้องไม่มีผิดเพี้ยนเลยแต่ด้วยลำพังของตัวเองนะมรรคที่เป็นเหตุใกล้ประทัดฐานของสัพพัญญุตญาณ อริยมรรคอันเนี้ยเป็นเหตุใกล้ของสัพพัญญุตญาณนะถ้าอรหัตมรรคอันนั้นไม่มีนะสัพพัญญุตญาณเกิดไม่ได้และสัพพัญญุตญาณก็เป็นปัฏฐานของมรรคญาณเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณด้วยเหตุนั้นท่านพระสาท่านก็ยกตัวอย่างว่าพระสารีบุตรนะกล่าวว่าพระนามว่าพุทโธได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระสัพพัญญูไม่มีอาจารย์ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสัจจะทั้งหลายเองในธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในการก่อนเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นพระสัพพัญญูในธรรมะเหล่านั้นและถึงแล้วซึ่งความชำนาญในพระธรรมทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้เป็นคำของพระสารีบุตรนะไม่ใช่คำของพระอนุนเพราะว่าพระสารีบุตรกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทาหรือคัมภีร์มหานิเทศเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะมันคำหมายของคำว่าพุทโธในที่นี้เนี่ยแปลว่าผู้ตรัสรู้สัจจะโดยถูกต้องได้ด้วยพระองค์เองไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยอ่ะมีไหมเจ้าชายสิทธัตถะไปฟังอริยสัจจากผู้ใดผู้หนึ่งก่อนหน้านี้มาไม่มีท่านเห็นคนแก่ท่านคิดทุกขสัจได้เหรอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยท่านเอาทุกขสัจมาคิดน่ะทีนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยสมุทัยเนี่ยท่านก็รู้กิเลสทั้งนั้นแหละนะเพราะวันหนึ่งที่ได้ฟังพระนางกีสาโคตมีพูดว่าถ้าบุรุษผู้นี้เป็นสามีของนางใดอ่ะดับนางนั้นดับได้แน่เนี่ยมันฟังคำว่าดับโอ้ดับทุกข์มันต้องดับตัณหาสิมันต้องดับกิเลสสิจึงจะดับจริงท่านรู้แล้วอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะถ้าจะดับทุกข์ได้จริงๆก็ด้วยการดับกิเลสนะพระโพธิสัตว์ท่านคิดสัจจะสามได้ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นหนึ่งทุกข์ท่านเห็นนะใช่ไหมชาติชรามรณะโสกะปริเทวะท่านเห็นสมุทัยเนี่ยคือเต็นเน็ตแล้วพระนิพพานรู้ได้ถ้าดับอันนี้ได้ต้องนิพพานได้แต่ว่าข้อปฏิบัติทำยังไงเนี่ยนะแล้วก็เห็นนักบวชปั๊บท่านคิดได้เลยว่าโอ้ต้องไปบวชนะจึงจะไปปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้นได้นะทั้งที่ยังไม่รู้นะว่าต้องไปทำยังไงก่อนเนี่ยนะแต่ก็ได้โจทย์สามข้อแล้วใช่ไหมในโจทย์สามข้อคือหนึ่งรู้ว่าทุกเนี่ยชีวิตที่เกิดมาทุกทั้งนั้นแหละไม่น่าปรารถนาเลยตั้งแต่เกิดเนี่ยนะพอเห็นคนแก่ท่านคิดถึงเกิดพอเห็นคนเจ็บท่านก็นึกถึงเกิดเห็นคนตายท่านก็นึกถึงเกิดไอ้เกิดที่มันน่ารังเกียจแท้ๆเลยนะถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่ถ้าไม่เกิดมันก็ไม่เจ็บถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตายไอ้ความเกิดนี่มันน่ารังเกียจเนี่ยนะก็ท่านก็รู้ว่าไอ้เกิดมาจากไหนก็ตัณหานั่นแหละนำเกิดนั้นถ้าพอได้ยินนางกีสาโคตมีนะว่าบุรุษเนี่ยเป็นสามีของนารีใดอ่ะนะนารีนั้นก็ดับได้แน่ท่านก็บอกโอ้ฟังคำว่าดับนะก็เลยนะให้สร้อยคอไปสร้อยคอหนึ่งราคาแสนหนึ่งนะถอดให้เลยอ่ะบอกโอ้ให้นางนี่ให้เราได้ยินคำว่าดับทั้งคำว่าดับในที่นี้หมายถึงดับถ้าดับกิเลสได้มันก็ดับทุกข์ได้วันนี้ต้องบวชให้ได้เนี่ยนะบวชก็คือจะไปหาทางที่จะดับกิเลสละกิเลสอันนั้นให้ได้นะก็เลยใช้คำว่าแสวงหาว่าอะไรคือกุศลเนี่ยนะคือถ้าอ่านพุทธประวัติหรืออ่านในพระสูตรบ่อยๆนะบอกว่าสมัยที่เรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยเราแสวงหาว่าอะไรคือกุศลเนี่ยนะก็คือแสวงหากุศลทั้งหลายนั่นเองมันหลังจากนั้นอ่ะท่านก็แสวงหาจนพบอ่ะนะทีนี้การแสวงหากุศลของท่านเนี่ยท่านทำยังไงในที่น่าคิดนะว่าเมื่อก่อนเราเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเราก็แสวงหาว่าอะไรนะเป็นอัสสาทะของมหาพูดอะไรเป็นอาทีนวะของมหาพูดอะไรเป็นนิสรณะของมหาพูดนะเอาโจทย์อย่างนี้มาแล้วก็ถามไปคนอ๋อสุขโสมนัสอันใดอาศัยมหาพูดเกิดอันนั้นแหละเป็นอัสสาทะความที่มหาพูดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานั่นแหละเป็นอาทีนวะการกำจัดฉันทราคะในมหาพูดได้นี่แหละเป็นนิสรณะอันนี้นี่แง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรเป็นอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะของขันห้ามาตั้งโจทย์ก่อนนะตั้งโจทย์แล้วก็มาคิดอ๋อสุขโสมนัสอันใดที่เกิดขึ้นเพราะขันห้านะอันนั้นเป็นอัสสาทะของขันห้าอะไรเป็นอาทีนวะของขันห้าล่ะแล้วอะไรเป็นนิสรณะของขันห้าท่านก็คิดอย่างเงี้ยนะท่านตั้งคำถามตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออะไรนะเป็นอัสสาทะของผัสสายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเป็นโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจทำยังไงจะถ่ายถอนหรือนิสรณะสลัดออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ ท่านก็ใคร่ครวญค้นคิดนะการค้นว่าอะไรเป็นอัสสาทะของมหาพูด4หรือธาตุ4ของขันธ์5ของอายตนะทั้ง6เนี่ยคือการค้นหาสมุทัยสัตว์นั่นนะการค้นหาทุกโทษของธาตุ4ของอุปาทานขันธ์5ของมหาพูดนั่นแหละคือการพิจารณาทุกขสัตว์การพิจารณาอย่างเนี้ยตัดฉันทราคะได้แน่อันนั้นแหละเป็นตัวตัดฉันทราคะเป็นนิโรธสัตว์มันข้อปฏิบัติในการเจริญจริงๆก็คือตัวปัญญาที่ไปพิจารณาอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะปัญญานั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเป็นมรรคละว่างั้นน่ะท่านก็คิดอยู่อย่างนั้นน่ะคิดจนเห็นอริยสัจได้เอาสิแต่พื้นฐานมีเรื่องถ้าคนที่จะเข้าใจเรื่องเนี้ยนะจะต้องมีพื้นฐานกรรมสกตาเป็นอย่างดีใช่มั้ยต้องมีพื้นฐานเรื่องอตีตังสยานอนาคตังสยานจุตูปปาตยานเนี่ยคือถ้าจะบรรลุเองรู้เองเนี่ยโอ้ยพื้นฐานอย่างอื่นมาตั้งมากแล้วมาค้นคิดไปเนี่ยนะแล้วก็ท่านไม่ใช่ว่าท่านจะบอกโอ้บรรลุแล้วดีใจทันทีเลยรีบไปบอกคนอื่นนะไม่สอบสวนว่าบรรลุยังไงบรรลุมาจากอะไรมาเหตุมายังไงผลยังไงเนี่ยนะตรวจสอบอยู่ตั้งนานนะไม่ใช่พลีพรามเลยอย่างสัปดาห์แรกที่พระองค์แรกตรัสรู้เนี่ยพอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะท่านเสวยวิมุตติสุขถึงวันที่7พอคืนของวันที่7เนี่ยท่านทำไงปฐมยามนะ4ชั่วโมงพิจารณาปฏิจจะพิจารณาปัจจัยก็คือพิจารณาสมุทัยสัจนะ4ชั่วโมงแรกนะ4ชั่วโมงที่2พิจารณานิโรธสัจจะถ้าปัจจัยดับปัจจยุบันดับเนี่ยนะคือพิจารณานิโรธสัจจะเนี่ยนะแล้วอีก4ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยพิจารณาอริยมรรคคิดดูนะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพิจารณาอริยสัจอยู่12ชั่วโมงเนี่ยนะจะขนาดไหนเอาอันนี้อีกในหนึ่งนะแล้วสัปดาห์อันนี้สัปดาห์แรกถ้าสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่2ก็คือยืนทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์แต่พระเนตรมลังเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าดูเฉยๆก็พิจารณาธรรมด้วยนั่นแหละสัปดาห์ที่3เดินจงกรมอีกสัปดาห์ที่4นั่งพิจารณาพระธรรมอีก7วันน่ะนั่งพิจารณาที่เรียกว่ารัตนคระเจดีย์เนี่ยนะพิจารณาพิธรรมอีก7วันน่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็พิจารณาธรรมด้วยเข้าสมาบัติพิจารณาธรรมเนี่ยกว่าจะได้ไปสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้ทบทวนเลยนะผ่านการกลั่นกรองทบทวนหมดเลยอ่ะนั้นการตรัสรู้อย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยพระองค์ทำได้โดยลำพังพระองค์เองนั่นเองเนี่ยนะแท้จริงความเป็นผู้ชำนาญในพระธรรมทั้งหลายมีการตรัสรู้ธรรมที่ควรตรัสรู้เป็นอัตนะพระองค์นี่ชำนาญในพระธรรมนะญาณที่เป็นพระคือกำลังที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคืออะไรก็ทศพลญาณ10นะญาณที่เป็นกำลัง10คือพระองค์รู้ว่าอะไรเป็นฐานะอาฐานะฐานะแปลว่าเหตุนะอะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุผลเนี่ยมาจากเหตุใดอันนี้ไม่ใช่เหตุของอันนั้นอันนั้นเป็นเหตุของอันนั้นเนี่ยนะอันนี้แยกออกหมดเรียกว่าฐานาฐานญาณฐานะอาฐานะเนี่ยนะอย่างที่2ก็คือรู้กรรมวิปากญาณรู้เลยว่ากรรมอะไรเนี่ยกรรมที่มันเกิดนะมันให้ผลยังไงมายังไงไปยังไงอะไรเป็นกรรมเป็นผลของกรรมเนี่ยนะแล้วก็รู้ว่าสัพพัทธคามินีปฏิปทาญาณปฏิบัติอย่างนี้มีผลต่อไปยังไงอนะทำอย่างนี้มีผลต่อไปยังไงแล้วพระองค์ยังมีญาณอื่นๆอีกตั้งมากเนี่ยนะรู้ความผ่องแผ้วความผ่องใสของฌานสมาบัติวิโมกรู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายและลึกชาติของสัตว์เหล่านั้นได้ทั้งหมดเห็นความเป็นไปของสัตว์ทั้งหมดจนถึงสามารถแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นนั้นออกจากวัฏฏะสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรียกว่าทศพลญาณเนี่ยนะทีนี้ถ้าทศพลญาณอันนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรเนี่ยนะหรือสัพพัญญุตญาณที่มาช่วยทำกิจของทศพลญาณนี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากการตรัสรู้อริยสัจนั่นแหละเป็นความหมายเป็นอัตตะถ้าท่านไม่ตรัสรู้อริยสัจไม่รู้จะเอาอะไรมาแนะนำคนอื่นเนี่ยนะไม่รู้จะมาสอนเขาว่ายังไงถึงระลึกชาติได้นะเออเนี่ยอดีตชาติแกเป็นอย่างนั้นถามว่าถึงมานั่งเล่าว่าแกอดีตชาติเป็นยังไงอ่ะเล่าเพื่ออะไรจะทำให้เขารู้อริยสัจไหมหรือถ้าเล่าแต่อดีตรู้อดีตชาติเฉยๆโดยไม่นำไปสู่การรู้อริยสัจจะได้ประโยชน์อะไรดีไม่ดีสัสตติทิฏฐินะนะเพราะจุดมุ่งหมายของการพูดถึงอดีตหรือการพูดถึงอนาคตเพื่อจะได้เห็นภัยของ ของขันห้าว่าอดีตขันห้ามันไม่มีสาระหรอกเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละมีเกิดชาติไหนเที่ยงบ้างเอามีเกิดชาติไหนได้สุขแท้จริงบ้างมีเกิดขันได้ขันอันไหนบ้างที่มันมั่นคงถาวรก็ไม่มีแล้วถ้าเกิดพบใหม่อีกต่อไปนะจะมีขันไหนเที่ยงบ้างล่ะไม่มีได้สักอย่างแล้วขันที่มีอยู่ในปัจจุบันล่ะไม่ได้มีในความแน่นอนมั่นคงอะไรสักอย่าง ยิ่งฟังไปนะก็ยิ่งเห็นว่าเออทำไมเขาถึงได้สอนกันว่าไอ้การตรัสรู้ของการตรัสรู้ธรรมเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการพิจารณาใคร่ควรสอนไปได้ยังไงนะครับพระพุทธเจ้าทรงไปเห็นอะไรธรรมะที่มันบุบมันว่าวขึ้นมาไปรู้สภาวะธรรมอะไรอย่างเดียวแล้วกิเลสหมดแล้วสอนคนอื่นได้ด้วยเนี่ยมันคนละเรื่องคนละราวเลย นะอยู่ๆแล้วก็วูบขึ้นแล้วก็โหสอนไตรปิฎกได้เลยไม่ใช่แล้ว นะก็เมื่อพระเจ้าพระองค์ตรัสรู้ตามแนวนี้เนี่ยถ้าเราจะตรัสรู้ตามถ้าเราไม่ไปตามอย่างพระองค์อย่างเงี้ยกลับไปตรัสรู้อีกแบบนึงอย่างเงี้ยเนี่ยฮะมันเป็นไปไม่ได้ครับก็สอนกันอยู่ได้เหมือนกันนะถ้าคนเรียนก็เรียนกันอยู่ได้เหมือนกันเราก็เรียนได้เหมือนก ัน ก็ว่าตามเป็นอย่างงี้เลยก็มีอะไรบ้างไม่เป็นที่ตั้งของทิฏฐุปาทานนะ ไม่มีใครรู้นะผมเนี่ยแหมผมอยากจะบอกดังๆเลยนะบอกพวกพวกเนี่ยไม่รู้จะบอกยังไงนะอยากให้บอกมันไม่ใช่อยากให้บอก ทีนี้ต่อไปนะว่าพระปัจเจกโพธิบ้างนะพระปัจเจกโพธิว่าชื่อว่าพระปัจเจกโพธิเนี่ยนะเพราะตรัสรู้ด้วยตนเองทีเดียวเป็นส่วนตัวนะด้วยตัวเองอ่ะคำว่าส่วนตัวก็คือไม่ใช่คือถ้าส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อสาธารณะนะก็รู้ละแต่ว่าเฉพาะส่วนตัวอธิบายว่าไม่ได้ตรัสรู้ตามใครได้แก่ตรัสรู้สัจธรรมด้วยสัพสยัมภูยานท่านใช้ศัพท์ระวังมากนะตรัสรู้สัจธรรมด้วยสยัมภูยานสัจจะสัจธรรมสัจจะก็คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนะสยัมภูยานญาณที่เป็นเฉพาะตัวเนี่ยนะเพราะในคำว่าตรัสรู้หรือบรรลุเขาบรรลุแล้วเนี่ยนะต้องบรรลุอริยสัจนะสมัยใหม่เนี่ยก็บอกอุ้ยเมื่อไรเราจะบรรลุสักทีหนึ่งไม่รู้จะบรรลุอะไรเลยเหมือนกันแล้วทุกข์มันเป็นยังไงจึงอยากบรรลุเหลือเกินทุกข์อ่ะสมุทัยเป็นยังไงจึงอยากบรรลุสมุทัยเนี่ยนะนิโรธเป็นยังไงจึงอยากบรรลุนิโรธมรรคเป็นยังไงจึงอยากบรรลุมรรคอ่ะนะไอ้ตรงนี้ก็ต้องชัดเจนก่อนใช่ไหมถ้าไม่ชัดตั้งแต่แรกแล้วแหมปรารถนาบรรลุเหลือเกินเนี่ยบรรลุอะไรเพราะใบที่บรรลุก็คือบรรลุว่าทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นสมุทัยเนี่ยมันประมวลมาซึ่งทุกข์นิโรธมันออกจากทุกข์นิพพานเนี่ยเป็นธรรมะที่นำออกจากทุกข์จริงๆเหมือนกันเถอะโอ้ถ้าอันนั้นแหละเขาเรียกว่าบรรลุเนี่ยนะทีนี้ถ้าไม่รู้เลยว่าจะบรรลุยังไงบรรลุอะไรนี่มันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะว่าเอาเข้าแล้วนี่มาอยู่ป่าแล้วเนี่ยจะเอาให้มันบรรลุเลยบรรลุอะไรเนี่ยนะบรรลุยังไงไหนนะ แต่ก็อ้างว่าเออนั่นมันมีอริยสัจอยู่น ั่ นน ะ หรือว่ามรรคมีครบหมดแล้วด้วย นะอ้างมรรคสัจด้วยใช่ไหมนั่นแหละแล้วมรรคสัตว์นี้ของพระพุทธเจ้าก็ของใครก็ไม่ทราบนะคือมรรคเนี่ยเป็นมรรคละเนี่ยนะแต่ว่ามรรคเนี่ยมันก็มีหลายมรรคเนี่ยนะอาทิตย์ก่อนนู่นนะที่ผู้การไม่ได้ไปเนี่ยนะก็บอกมรรคมันมีหลายมรรคนะมีทั้งสัมมามรรคมีทั้งมิจฉามรรคเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีข้อหนึ่งเรียกว่าสัพพัทธคามินีปฏิปทาญาณคือรู้ปฏิปทาหรือมรรคที่นำไปสู่ภพทั้งปวงและมรรคในนำไปสู่ที่ไม่ใช่ภพนะมรรคบางอย่างเนี่ยนะก็เป็นมรรคแต่นำไปไหนอ่ะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นอ่ะนำไปที่ไหนมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาชีวะเนี่ยมรรคเหล่านี้นำอบายนะเนี่ยพวกเดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยเขาดำเนินตามมรรคมานะเขาจึงได้เป็นเดรัจฉานแต่ว่ามรรคไม่ดีคนละมรรคนะคราที่เราทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็มาด้วยมรรคนะคือแนวทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นมนุษย์หรือมรรคที่นำไปเกิดเป็นเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็ไปด้วยมรรคแล้วพระพุทธเจ้ารู้ทางที่เพื่อพ้นจากภพทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปรารถนาหรือเรียกว่าปฏิบัติตามมรรคหนึ่งนะต้องนึกถึงเรื่องถนนก่อนอันนั้นมรรคก็แปลว่าถนนอ่ะนะทางไปไหนอ่ะตอนแรกพูดแบบชาวโลกก็รู้กันก็คือทางไปในเนี่ยทางไปเชียงใหม่ทางไปกรุงเทพทางไปพิษณุโลกนครสวรรค์ทางไปประเทศต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็เป็น เป็นทางก็เรียกว่าทางรถทางเกวียนทางเรือทางบกทางน้ำเนี่ยอันนี้ก็ทางละแต่ทางแบบนี้ไม่เรียนก็รู้นะไม่ใช่วิชาของพุทธศาสนาอยู่แล้วถ้าจะมาสอนทางแบบนี้นะก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยนะชาวโลกเขาโอ้เขาส่องกล้องเป็นด้วยนะเขาสร้างทางด้วยอย่างนั้นนี่ก็ทีนี้ทางต่อไปก็คือทางนรกอันนี้ก็เป็นทางเหมือนกันใช่ไหมที่ละเอียดขึ้นไปหน่อยสองก็ทางอะไรเดรัจฉานสามทางไปสู่เปรตสี่ทางมาเพื่อความเป็นมนุษย์ห้าทางเพื่อเป็นเทวดารวมทั้งพรหมแล้วก็มีทางอันหนึ่งที่เป็นทางพิเศษคือทางที่นำออกจากนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์และเทวดาอันนั้นแหละเรียกว่าทางแห่งการไปสู่อคติทั้งปวงอคติในที่นี้หมายถึงไม่ใช่คติ5ทางเพื่อพ้นจากคติทั้ง5อันนั้นคืออริยมรรคทั้ง8อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเห็นอะไรเห็นอริยสัจเนี่ยนะตรัสรู้อริยสัจทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดมรรคเนี่ยนิยานิกัตโถเนี่ยออกสัมมาทิฏฐิออกจากอะไรสัมมาทิฏฐิเนี่ยออกจากมิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะออกจากอะไรออกจากมิจฉาสังกัปปะสัมมาวาจานี่ออกจากมิจฉาวาจาสัมมากัมมันตะออกจากมิจฉากัมมันตะมิจฉาวายมิจฉาอาชีวะออกจากขออภัยสัมมาอาชีวะออกจากมิจฉาอาชีวะเนี่ยนะสัมมาวายามะออกจากมิจฉาวายามะสัมมาสติออกจากมิจฉาสติสัมมาสมาธิออกจากมิจฉาสมาธิทีนี้ถ้าทั้งหมดนั้นถูกต้องก็เป็นสัมมาวิมุตติออกจากมิจฉาวิมุตติเนี่ยนะทีนี้เราตั้งคำถามว่าถ้าใครบอกว่าเขาเดินตามมรรคเนี่ยเขาออกจากมิจฉาทิฏฐิอันไหนได้บ้างนะถ้าเขาบอกว่าปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐิใช่ไหมหนึ่งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิสองวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิที่เป็นสัจจานุโลมมิกญาณเนี่ยนะหรือมรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐินี่เขาออกจากมิจฉาทิฏฐิอันไหนได้บ้างในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ไอ้มิจฉาทิฏฐิมันเป็นยังไงเนี่ยเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้ไอ้มิจฉาทิฏฐิมันเป็นยังไงแล้วสัมมาทิฏฐิจะรู้ได้ยังไงถ้าจะรู้จักความสว่างแปลว่าคนนั้นรู้จักคำว่ามืดถ้าใครที่รู้จักทางถูกแสดงว่าคนนั้นรู้จักทางผิดใครที่รู้ตัวก็แสดงว่ารู้ว่าเคยหลงใช่ไหมนะใครที่รู้ทิศก็แสดงว่ารู้ว่าถ้าหลงทิศเป็นยังไงนี่ก็เหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยอบรมสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะที่เป็นมรรคอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าเราออกจากมิจฉาทิฏฐิอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้ารู้ความเกิดและอุเฉททิฏฐิคำว่าเกิดเนี่ยทั้งเกิดโดยปัจจัยและโดยขณะเนี่ยนะโดยปัจจัยคืออะไรเพราะปัจจยุบันทั้งหลายก็ต้องเกิดโดยปัจจัยเนี่ยนะเกิดโดยปัจจัยพันถ้ารู้เหตุเกิดถูกต้องละอุเฉททิฏฐิถ้ารู้ความดับถูกต้องอ่ะละสัสตทิฏฐิเนี่ยนะถ้ารู้ความเป็นสังขารทั้งปวงความเป็นขันธ์อายตนะธาตุก็ละสกายทิฏฐิถ้ารู้ปัจจัยก็ละความสงสัยในอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะเพราะถ้ามีสัมมาทิฏฐิจริงก็ต้องออกจากสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นนั้นจริงถ้ามีสัมมาสังกัปปะจริงต้องออกจากกามสังกัปปะถ้าปฏิบัติชอบนะถ้าอบรมสัมมาสังกัปปะก็ต้องออกจากมิจฉาสังกัปปะถ้าเจริญเนกขัมมสังกัปปะก็ต้องออกจากกามสังกัปปะถ้าเจริญอัพยาปาทสังกัปปะก็ต้องออกจากพยาปาทสังกัปปะเนี่ยนะเพราะมรรคเนี่ยแปลว่าออกอยู่แล้วนิสรณโถเนี่ยนะออกมันต้องออกจากบาปจากอกุศลถ้าเราปฏิบัติถูกเนี่ยเราดูว่าออกจากอกุศลอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยพระสาวกสมัยพุทธกาลท่านคิดกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอุปการะคุณมากกว่าเรามากหนอเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีอุปการะคุณแก่เราจริงๆหนอทำไมพระองค์เนี่ยนำเราออกจากบาปอกุศลทั้งหลายเป็นอันมากหนอพระองค์เนี่ยนำเราให้เข้าถึงกุศลจริงๆหนออันนี้ก็เป็นเครื่องเช็คอย่างหนึ่งว่าเออเราเนี่ยปฏิบัติได้ขนาดไหนเนี่ยนะปฏิบัติดีขนาดไหนก็ดูจากการออกจากบาปออกจากบาปอะไรได้บ้างแล้วเพิ่มพูนบุญอันไหนได้บ้างอีกแล้วเนี่ยนะอันนั่นแหละจึงจะเรียกว่าดำเนินตามมรรคที่พระองค์สอนไว้จริงๆแต่ว่าถ้าออกจริงก็ต้องออกจากสังคตธรรมทั้งปวงนะจึงจะเรียกว่าออกจริงถ้ายังไม่ได้ออกจากสังคตธรรมอะไรเลยก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ก็คิดว่าออกกันนะชั่วคราวนะไม่งั้นก็เสียศีลเสียธรรมหมดนะหนักๆเข้าเนี่ยนะมิจฉาวาจามากก็มาร้องแบบที่เรากำลังได้ยินเนี่ยนะไม่รู้ร้องทำอะไรนะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทีนี้ต่อไปนะว่าความจริงเนี่ย การตรัสรู้สัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแม้เป็นไปอยู่ด้วยพระองค์เองทีเดียวโดยเป็นสยัมภูยานชื่อว่ามีผู้ตรัสรู้ตามเพราะเหตุแห่งการตรัสรู้สัจธรรมของสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์เดียวเนี่ยนะผู้ตรัสรู้ตามเนี่ยแค่ไหนนับไม่ได้เลยนะอย่างเช่นธรรมจักรสูตรแรกเนี่ยบรรลุพรหม18โกฏิใช่มั้ยหลังจากนั้นอีกบรรลุไปเท่าไหร่เช่นอนัตตลักขณสูตรเป็นต้นหรืออนุปุพพิกถาหรือพรหมนารถกัสสปะชาดกเนี่ยบรรลุเนี่ย11แสนน่ะเอ้ย11หมื่นน่ะเนี่ยนะ11นหุตเนี่ยนะแล้วก็สูตรอื่นๆอีกจุลาราหุโลวาทสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะมหาสมัยสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเนี่ยนะยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุหาประมาณไม่ได้แล้วก็บรรลุติดตามเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาถามว่าสมัยนี้บรรลุมีบรรลุมั้ยเอาบรรลุเค้าไม่มาบอกเราหรอกเนี่ยนะถ้าใครบรรลุใครจะมาบอกเราเนี่ยนะแค่คนรักษาศีลเนี่ยไปเที่ยวประกาศใช่มั้ยว่าฉันรักษาศีลอย่างเงี้ยนะไม่ประกาศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วก็ทําพาสัตว์อื่นให้ตรัสรู้ตามเนี่ยหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะส่วนพระประเจกนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่มั้ยตรัสรู้ได้แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยทีนี้คําว่าสาวกนะสาวกแปลว่าเกิดในที่สุดแห่งการฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาความเป็นสาวกเนี่ยนะมีหลังจากการฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วทำกิจแห่งอริยสัจได้บรรลุอริยสัจเรียกว่าสาวกเนี่ยนะคนอื่นก็เป็นพวกสุตะนะแต่ไม่เรียกสาวกใช่ไหมคนอื่นเรียกสุตะเฉยๆเรียกว่าได้ยินแต่ไม่เรียกว่าสาวกเรียกว่าผู้ฟังเพราะว่าไม่ได้ทำกิจของการของผู้ที่ฟังจริงๆอ่ะนะคือผู้ที่เรียกว่าผู้ฟังอย่างแท้จริงเมื่อทำกิจอ่ะนะเช่นศีลกิจควรเป็นยังไงสมาธิวิปัสสนาเป็นต้นอ่ะต้องบำเพ็ญกิจเหล่านั้นนั้นยังไงทุกข์ทำกิจยังไงสมุทัยทำกิจยังไงนิโรธทำกิจยังไงอ่ะเมื่อทำกิจนั้นๆแล้วอ่ะจึงจะเรียกว่าสาวกเนี่ยนะถ้ายังไม่ได้ทำกิจเหล่านั้นนั้นก็เรียกว่าสุตะเนี่ยนะเรียกว่าผู้มีสุตะถ้าผู้รู้สุตตะนี่เรียกว่าสุตตะพุทธะเนี่ยนะแต่ในที่นี้ประสงค์เอาผู้ที่เห็นอริยสัจตามจริงตามแท้เลยนะการตรัสรู้สัจธรรมคืออริยสัจ4ของพระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าสาวกสัมโพธิเนี่ยนะทีนี้การตรัสรู้ธรรมะหรือการตรัสรู้ทั้ง3อย่างคือสัมมาสัมโพธิปัจเจกโพธิสาวกโพธิของพระโพธิสัตว์3จําพวกเนี่ยเพิ่งทราบว่ายังการเจริญโพธิปักขิยธรรม37ประการมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นเนี่ยให้บริบูรณ์นะคือที่การบรรลุจริงๆอ่ะคืออะไรคืออริยมรรคที่เกิดขึ้นทำกิจเนี่ยนะละกิเลสมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในขณะอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยคือขณะที่โพธิปักขิยธรรม37เนี่ยประชุมกันถามว่าก่อนที่โพธิปักขิยธรรม37มาประชุมกันเนี่ยมายังไงเนี่ยนะอยู่ๆแล้วโพธิปักมาประชุมวิ่งมาประชุมกันเองโดยก็เรียกว่าเหมือนอะไรนะอยู่ๆแล้วชวนรัฐมนตรีมาประชุมกันที่นี่37ท่านอย่างเงี้ยนะไม่มีเหตุมีผลเนี่ยอยู่ๆเป็นไปได้มั้ยไม่ได้ต้องมีการจัดแจงกันอย่างยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะซึ่งไอ้โพธิปักขิยธรรมเนี่ยแต่ละอย่างหนักกว่าที่เรียกว่ามียิ่งกว่ารัฐมนตรีเหมือนกันน่ะมันจะไม่ใช่ว่าจะอยู่ๆแล้วให้ท่านทั้ง37เหล่านี้มาประชุมกันได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นถามว่าทำยังไงอ่ะโพธิปักขิยธรรมเหล่านี้จึงจะประชุมกันได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถประทำให้การประชุมโพธิปักขิยธรรมได้อ่ะอันนั้นแหละเรียกว่าผู้อบรมตนเนี่ยนะหรือถ้าจะกล่าวไปอีกในหนึ่งอ่ะนะว่าถ้าไม่มีโพธิปักขิยธรรมนะการตรัสรู้อริยสัจมีไม่ได้ถ้าธรรมะ37ประการไม่ประชุมกันนะอย่างของเราทั้งหลายเนี่ยทุกเราก็ได้ยินได้ฟังมานะสมุทัยเราก็พอรู้อ่ะนะรู้อัสสาทาอาทีนวะพอสมควรรู้ว่านิพพานเนี่ยอสังขตะนำออกจากทุกข์จริงทำไมเราไม่บรรลุถ้าตั้งคำถามแบบนี้ขึ้นนะก็เนื่องเราประชุม37ได้ไหมล่ะประชุมคณะรัฐมนตรี37ท่านนี้ได้ไหมถ้าประชุมไม่ได้สัญญาเนี่ยการเซ็นสัญญาไม่เกิดตรงนั้นนะมติในนะเครื่องมือไม่พร้อมถึงรู้ปัญหาก็แก้ปัญหาไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นโพธิปักขยธรรม37เนี่ยเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ปัญหาเนี่ยนะก็จริงๆธรรมะเหล่านั้นนะถ้าถามว่าทั้ง37เนี่ยสำคัญทุกข้อนั่นแหละแต่ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าแล้วแต่การถ้าเราชอบแบบย่อๆเราก็เรียกสติปัฏฐานก็ได้ถ้าพูดสติปัฏฐานนะธรรมะอื่นๆก็ต้องเข้ามาร่วมด้วยหรือจะพูดอินทรีย์ธรรมะอื่นๆก็เข้ามาร่วมด้วยนะหรือจะเรียกองค์มรรคก็ได้ใน37จะยกอันใดอันหนึ่งขึ้นเป็นหลักก็ได้อย่างเช่นเราคุ้นเคยกันว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละอันนี้เราได้ยินใช่ไหมหรือเจริญสัตทินทรีย์เนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละอันนี้ก็มีหรือเจริญเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละอันนี้เราก็ได้ยินเพราะฉะนั้นสรุปว่าเจริญอินทรีย์เจริญพระอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละอย่างนี้ก็มีเจริญโพชฌงค์เนี่ยนะโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยแต่ละข้อเนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละก็มีหรือเจริญมรรคองค์มรรคเนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละก็มีหรืออย่างที่เมื่อเรียนเนติปกรณ์ก็คือเจริญอิทธิบาท4อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้จะต้องมีให้เพียงพอต้องมีอัธยาศัยอย่างนั้นจริงๆน้อมใจตัวเองไปหาวิเวกตทังควิเวกตทังควิเวกวิขัมภนาวิเวกสมุจเฉทวิเวกถามว่าสมมติสติของเราเนี่ยที่เราว่าอบรมสติเราน้อมไปหาวิเวกเหล่านี้แค่ไหนน้อมไปหาตทังควิเวกคือวิปัสสนามากไหมน้อมไปหาสมุจเฉทวิเวกคืออริยมรรคขนาดไหนน้อมไปหานิสรณวิเวกคือพระนิพพานโดยอัธยาศัยเนี่ยมากพอหรือเปล่าหรือวิราคะนิโรธะหรือน้อมไปเพื่อจะสละกิเลสน้อมไปเพื่อจะแทงตลอดพระนิพพานเล่นไปสู่นิพพานอย่างเดียวเนี่ยนะถามว่าเจตนาของเราอัธยาศัยของเราเนี่ยแข็งแรงขนาดนั้นไหมเรียกว่าโอนพอขนาดนั้นไหมที่จะไหลไปสู่สมุทรได้เนี่ยนะถ้าไม่ได้ตั้งจะโอนแล้วก็โหอีกนานนั้นก็อย่าเพิ่งรีบนักเลยว่างั้นพอรีบไปแล้วมันจะหลงทางนะคุณชูวนอยู่ทั้งสองรอบนี่วิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งสองรอบอยู่ตรงไหนวัดนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่มีธรรมะ37เนี่ยนะบรรลุไม่ได้หรอกงั้นก็ไม่รู้ว่าจัดพรมจัดประชุมกุศลธรรมเหล่านี้ให้ดีแต่จะประชุมได้หรือไม่นะอยู่ที่ว่าอัธยาศัยเนี่ยต้องการบรรลุจริงแค่ไหนล่ะนั้นอยู่ตรงนั้นอีกนะก็เจริญเนี่ยระลึกถึงพระพุทธเจ้านะพระองค์บรรลุเราต้องบรรลุให้ได้อย่างพระองค์ไงนะเราก็พระพุทธเจ้าบรรลุเนี่ยดีจริงเนาะอันนี้เราเชื่อใช่มั้ยแต่เราต้องบรรลุตามพระองค์ให้ได้อันนี้ตามด้วยมั้ยคิดแบบนี้ต่อด้วยมั้ยอย่างงั้นนะอันนี้สําคัญมากถ้าไม่มีการตั้งจิตตั้งอัธยาศัยแบบนั้นเนี่ยโหไม่รู้จะบรรลุอะไรเรื่อยก็ยังไม่รู้จบที่ไหนจบยังไงเนี่ยนะ จริงนะถ้ามีการตั้งเป้าหมายหรือว่ามีอัตตาสัมมาปณิธิในทุกๆองค์ใน37นี่นะฮะจะต้องมีเนี่ยแล้วถ้าไม่มีอันใดอันหนึ่งเช่นสมมุติว่าศรัทธาเราไม่มีเนี่ยมันไปไม่ได้จริงๆมันเสียหายจริงๆเมื่อเราไม่ได้ตั้งไว้เนี่ยเราก็ไม่ได้เจริญสัตในเรื่องสัตทินทรีย์ก็ไม่เรื่องก็เว้นหรือว่าละเลยในเรื่องศรัทธาทั้งหลาย ศรัทธาเนี่ยนะจะรู้ได้ก็สังเกตจากศีลสัตทินทรีย์ก็คือศีลนั่นแหละผู้ที่มีศีลบริบูรณ์นั่นแหละคือมีสัตทินทรีย์บริบูรณ์ เพราะฉะนั้นท่านเราตั้งเป้าหมายอัตตาสัมมาปณิธิไว้ในเรื่องศรัทธาเนี่ยเราก็ต้องไปขวนขวายว่าเออมันถ้าศรัทธามันเกิดจะต้องไปพอกพูนอะไรเช่นจะต้องไปพอกพูนหิริโอตตัปปะศรัทธานี้นะศีลอะไรพวกนี ้ก็อย่างที่เราเคยศึกษาใช่ไหมว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัตทินทรีย์ใช่ไหมบริบูรณ์ด้วยศรัทธาหรือเป็นผู้ที่มีอาจารศรัทธาเราก็มาถามว่าเรามั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าขนาดไหนพระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้อริยสัจจริงๆนะถามว่าเราเนี่ยมั่นใจแค่ไหนเรียกว่ามั่นใจในทุกอิริยาบถหรือเปล่าอย่างไงนะหรือว่าพ่อแค่คิดถึงคำนี้ปั๊บนิวรณ์เนี่ยไม่กลุ้มรุมเลยแค่ไหนนะที่จะประกาศถึงผู้มีสัตทินทรีย์นะหรือระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านำออกจากทุกเหล่านี้จริงๆภาษาสารีบุตรปฏิบัติดีจริงๆอ่ะนะนึกถึงแล้วเลื่อมใสผ่องใสสบายใจเลยนะ ป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นก็โอ้โหแสดงว่าสัตทินทรีย์มีกำลังมากแต่นึกแล้วก็ก็ธรรมดานี่ก็แสดงว่าแหมอ่อนมากนะอีกนิดหนึ่งว่าทีนี้พูดถึงการตรัสรู้อริยสัจเว้นการตรัสรู้ด้วยสัจฉิกิริยากิจเสียแล้วการตรัสรู้ด้วยภาวนากิจจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่บรรลุพระนิพพานนะจะไม่ชื่อว่าภาวนาภาวนากิจที่ที่จริงๆอ่ะนะถ้ายังไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ชื่อว่าภาวนายังไม่พอหรือว่ายังไม่ได้ทํากิจแห่งภาวนาจริงๆเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเว้นการตรัสรู้ด้วยสัจฉิกิริยากิจเสียแล้วการตรัสรู้ด้วยภาวนากิจจะเกิดไม่ได้เลยนะต้องมีอสังขตะธรรมเป็นอารมณ์เมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะเรียกว่าทําภาวนากิจอย่างเพียงพอมีนิพพานเป็นอารมณ์จนพอและเมื่อมีการตรัสรู้ภาวนากิจการตรัสรู้ปหานะการตรัสรู้ด้วยปหานกิจและการตรัสรู้ด้วยปริญญากิจย่อมชื่อว่าเป็นอันสำเร็จทีเดียวนะสูตรเขาง่ายๆหนึ่งถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานจะชื่อว่าภาวนาไม่ได้นะถ้าไม่ทำแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะถ้าไม่ทำหน้าที่ให้แจ้งพระนิพพานการทำหน้าที่เจริญมรรคอ่ะหรือเจริญภาวนาก็ยังไม่ใช่ถ้ายังไม่ใช่เจริญภาวนาที่เป็นมรรคโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าละแท้จริงยังไม่ได้ชื่อว่ากำหนดรู้ที่แท้จริงก็ผู้ที่ที่เรียกว่าละสิ่งใดได้นะต้องออกจากสิ่งนั้นแล้วจึงจะเรียกว่าละเนี่ยนะเช่นถ้าเราบอกว่าปหานะปริญญาในทุกขสัตว์ต่อเมื่อออกจากทุกขสัตว์แล้วนะจึงจะชื่อว่าปหานะปริญญาได้อย่างแท้จริง